a més, amb els ecos infernals encara ressonant a les seves orelles, arriben els Maharas. De contrabandistes, Assemblea Maharas torna com cada setmana a pertorbar les vostres oïdes com cada diumenge a partir de les 7. Som aquí a Contrabanda FM 91.4, avui molt ben acompanyats per posar-nos a parlar de coses molt importants per a la nostra societat, de moltes lluites i de molts jocs, de moltes infanteses i de molts professors. Exacte, bueno, avui estem els Maharas apretadets, però bueno, ben acompanyats, i si sembla, passem a les presentacions. Sí, bueno, Eduardo Manos Tijeras, exiliado, castigat encara després del que vaig fer la setmana passada, pues ja veig que a mi també se m'ha retirat el carnet de tècnico. Y tienes que hacer 2 meses de trabajo comunitario. Sí, bueno, faig moltes coses, i bueno, dins una etapa bastant convulsa a la meva vida, una setmana bastant caòtica on he pujat i baixat en aquesta muntanya russa unes quantes vegades, he arribat a perdre el meu cap, l'he tornat a trobar cop i volta, però tornem a estar aquí, a veure si agafem ara una setmana de tranquil·litat i aprofitem aquests últims freds per concentrar-nos en la nostra ànima i poder floreixer magníficament. Estàs castigat cap a setembre, igualment. Per això, haig de filosofar una miqueta, perquè si no, no guanyaràs els puntos. Molt bé, molt bé. Va, amb els puntos que tenim aquí avui... Estic molt sensible, ho haig de dir. Bueno, la Tetília, després de meses... Setmanes d'ausència... Sí, però a les festes ha fitxat, m'han dit, no? Sí, algo he hecho. I res, aquí molt dominguera, amb la panxa plena, estic que reboso, sí, que si vomito no us preocupeu. Bueno, però bueno, estigui com estigui, estic aquí. Podrem narrar un directe, no? Sí. Són calçots. Aquí fem tot en directe, no. Oh. És un dinar rostit anglès. Oh, roast beef? No, pollastre amb coses. És igual. Fantàstic. I tampoc, sense veure'l jo molt, tenim aquí el... Bueno, que se presenta el músic. Un contrabandista especial. Sí. Un contrabandista, sí. Pero, bueno, hoy vengo fuera de hora, la verdad, pero bueno, he venido... Me ha pasado. Hoy me ha pasado. Es como en los días esos de cambio de hora, que te equivocas al cole y vas una hora antes. Ahí está. Que no cambias la hora. Ahí está, pero encantado de estar aquí. Bueno, soy Axioman, ¿no? Que ejerzo de profesor en otra vida. En la vida infantil, en mi etapa infantil de vida, que és de 8 a 5 de la tarda. Sí, i bueno, t'hem invitat perquè com que portem aquí uns convidats avui, bueno, que es marquen amb un aspecte concret, doncs vindran a parlar unes coses i tu tens alguna a veure, doncs mira, per fer un contrapunt i una aproximació radiofònica també. Además estoy muy contento porque esta vez he sido expresamente invitado, porque la otra vez me quedé al programa, pero porque estaba limpiando aquí fuera. Pero esta vez la verdad que el señor Ernest Mahara me insistió bastante. Es una gran relación pública. El viernes me insistió bastante, es más, me sobornó de muchas maneras y algunas que no me hubiera imaginado nunca, pero me sobornó para que viniera y bueno, uno es de carne y hueso y sucumbió. Hacía falta, sucumbió ante las aspiraciones. Sucumbió ante la mirada y los gin tonics. Molt bé, a veure, pues va, que se presenten també els invitats, ells mateixos, que els hem portat avui, per com ha estat avançant l'Edu, sí. Per xerrar d'algú molt concret que està passant ara mateix al nostre país, i, bueno, presenteu-vos. Molt bé, doncs jo sóc el David, sóc un mestre de primària, especialista d'educació física, però sobretot mestre. Treballo al Vallès i he vingut avui aquí a explicar-vos com està la situació social, perquè és una situació social, del tema educatiu a Catalunya, gràcies al nostre conseller Maragall, que tots coneixem, però no sabem el que ha fet encara, així que ja us intentaré una mica explicar des del punt de vista dels mestres, doncs, què està passant. Molt bé, doncs per això l'hem portat, perquè ens expliqui com està ara mateix. Ens hem portat uns quants alumnes seus, no, també? Exacte, que bueno, és veritat, que us presenti... Sí, presenta els teus alumnes. Bueno, tinc aquí un alumne que està una mica crescudet, i és el Miguel. I diu, el repetidor, no? Sí, repetidor uns quants cops. Repetidor no s'entera i l'hem portat a veure si acaba ja de passar de curs. A la seva dreta tenim a la Vera. Que saluden. Sí. Hola, mama. Avui farà els deures, li podem assegurar, sí. Senyora. Després tenim aquí a la seva dreta, la senyoreta Vera, que estudia turisme i que encara no s'ho creu. Molt bé. I s'adona. Una fusa salutació. I finalment tenim a l'Anna, una convidada molt especial, donat que és metge i sempre que surti algun dubte relacionat amb això, doncs podria ser-nos d'utilitat. Bueno, mira, encara li farem alguna pregunta després, perquè claro. Tot i que avui el tema principal que parlarem és d'aquesta protesta, aquesta vaga que hi ha hagut en el sector de l'ensenyament, pues, bueno, potser que ho lliguem amb altres conflictes laborals que està havent avui mateix a Catalunya i esperem que puguem contactar amb gent de la SEAT que ens han comentat que avui potser trucarien, potser no, però si hi ha un espai pues esperem també parlar d'altres coses que ara mateix s'estan cociendo aquí. Bueno, pues tot nosaltres i un servidor, Néstor Chemahara, avui bastant més sencer que en altres ocasions, qual me congro... Sí, no sabia que... Vale, estàs dient que t'has comportat? Sí, força. Ah, doncs tots nosaltres i els que vulgueu participar, sumar-vos i trucant un número de telèfon. 9-3 3-7 7-3 6-6 Doncs tots aquests farem el programa d'avui. Assemblea Majara, ja sabeu, en directe de 7 a 9 del vespre. I començarem avui amb cançonetes d'amor, ja que era Sant Valentón. Yeah, for love. Es una historia de amor. Una historia de amor de aquellas que tú leías en las revistas. Una historia telefónica, radiofónica, telenovélica. Porque es una historia que dice un, dos, tres, es una historia de amor, es una historia de amor, es una historia de amor. Es una historia de amor, es una historia de amor, es una historia de amor. Es una historia de amor, es una historia de amor, es una historia de amor. Es una historia de amor, es una historia de amor, es una historia de amor. Dime, nena, dime, nena. Es una historia de amor, es una historia de amor, es una historia de amor. Esto es historia de amor. Esto es historia de amor. Esto es historia de amor. Una historia de amor de aquellas que yo te expliqué algún día. Una historia que explica papá y mamá. Esta historia de la gotita que se desliza suavemente en este de esta tita tita. Porque dice un, dos, tres, ya. Historia de amor, historia de amor, historia de amor. Historia de amor, historia de amor, historia de amor. Historia de amor, historia de amor. Contrabandits, contrabandides, doncs ja comencem avui el programa dels Majares, ja sabeu, fins a les 9. I en diferit els dijous, amb un horari ja consolidat. De 10 a 12, no? Has vist? T'he ficat a prova, però a veure si ja te l'has après. No, no, últimament pels matins l'escolto a vegades, perquè m'aixeco tard. Sí, m'agrada, doncs ja sabeu, de 10 a 12, just després dels companys... De Ràdio Rosco. Autobuseros, que... Sí, aquesta setmana també hem estat en una jornada de mobilització, a un paro parcial, i bueno, doncs aquí continuen reclamant els dos dies, i sembla que ara ja siguem un programa laboralista. Pues no, nosotros somos más juerguistas, pero aquí ens solidaritzem en qualsevol lluita que la gent vulgui anar, pues, per reclamar això, millors condicions de treball i que es tinguin en compte els mateixos treballadors a l'hora de decidir com volen articular el que fan, no? I recordem abans d'entrar en matèria que els companys de Radio Rosco han estat també, en certa forma, premiats, podríem dir, o algun d'ells amb el que ha estat la sorprenent... Ah, ja ha acabat, o no? Sí, espontània participació en l'elecció del català de l'any, que és aquesta elecció que, bueno, aquesta preselecció que fan des de TV3 i el periòdic, o si no m'equivoco, un d'aquests diaris mass media, on es presenta en base a el que proposa la gent, pues, no sé si 5 o 10 preseleccionats per després ser escollit com a català. Que estan ja fent no sé quantos de les meravilles de no sé què, les no sé quantos, la manera de fer-li veure a la gent que pot dir alguna cosa, no? Sí, evidentment, no deixa de ser res més que això. El que passa que per un cop a la vida sembla que bueno, la gent normal del carrer, pues, ha acabat proposant a una altra persona normal del carrer que dona cas de, pues, que és un company nostre i que també, pues, ara està molt implicat en el que han estat la vaga dels autobuseros de la secció d'autobusos de TMB, i com a relat sindical, pues, algun dia que van allà al programa, pues, va sorgir espontàniament de part de molta gent que veia el programa i companys seus, suposo, pues, al votar-lo. I bueno, si algú té alguna notícia més fresca sobre això, perquè jo em vaig quedar en que el mateix dia que es tancaven les eleccions, el que jo vaig, que es tancaven les votacions, vaig intentar votar i ja no em van deixar, doncs sempre agrairíem, pues, novetats. Bueno, doncs, si us sembla, ja pots començar, no sé, situant una miqueta primer de tot, ja que t'has presentat però només has dit el nom, situa una mica més d'on ven realment, a quina escola estàs, si és que vols dir-ho, o com a mínim a quina localitat. Sí, no hi ha problema, això és totalment, veridic. Soc el David i estic a l'escola de Lisa Badia, és una escola de ciutat, al Vallès Occidental, concretament a la ciutat de Barberà del Vallès, i allà estem educant nens de 3 a 12 anys, des de fa ja un temps. En principi, doncs, volia comentar-vos un tema molt controvertit d'actualitat educativa, que, com sabeu, doncs, són les bases de la Llei d'Educació per Catalunya. Concretament, hi hem de destacar el concepte de bases, no? Que moltes vegades s'ha tirat enrere aquesta reivindicació dels mestres, donant que és un document de bases, i hem d'explicar, doncs, que unes bases simplement és una explicació general i de forma molt inespecífica del que es pretén fer amb una llei, concretament amb aquesta Llei d'Educació de Catalunya, que seria una llei únicament per la nostra comunitat autònoma i que el que tracta a grans efectes és de donar un gir de qualitat, d'excel·lència al sistema educatiu català. Que, segons se'ns presenta en aquest document de 32 fulls, doncs bàsicament anirem per parts i us explicaré, doncs, que està estructurat en 5 punts, i he vingut aquí avui a explicar-vos a tots vosaltres, doncs, d'aquests 5 punts, tal i com s'estableixen aquestes bases, doncs, com han anat mentint un a un i han anat transversant la realitat i portant-la cap a la banda on amb ells, amb la Conselleria d'Educació, els hi ha interessat. Perquè llavors aquest document el van fer els professors o el va fer el Departament d'Educació? Aquest document s'ha de tenir molt clar que va estar fet unilateralment des de la Conselleria d'Educació, amb el portaveu Agnès Maragall, que, com sabeu, és el conseller que segurament té una gran trajectòria en el món educatiu darrere, no?, les espatlles. Sí, que val a dir que és programa informàtic, o sigui que això ens dona una mica la idea del concepte educatiu que pot tenir, no?, de la realitat a Catalunya. Mira, que m'has de programar. La meva cosina tenia un germà del Maragall de profe, però no és este, és otro. Es van equivocar llavors en nomenar-lo. Sí. Doncs no, home, pues comencem per una mica expliques això, perquè en realitat el que li passa, jo crec que molta gent, bueno, la gran majoria, comencem potser per nosaltres, almenys jo parlo en nom meu, que quan sents parlar a vegades de protestes des d'un sector o de, des d'una empresa, des que sigui, contra una reforma o sobretot en el vostre cas contra una llei, el problema és que a vegades no s'explica bé quina és el, la llei o el projecte de llei contra el que la gent pues, està aixecant. I és, en el cas actual de l'ensenyament, bueno, vist la manipulació que hi ha hagut des del mitjans, pues, que està passant molt, que la gent realment tampoc sap lo que, no. De lo que s'esteu queixant. Sí, jo normalment parlant d'aquest tema i he tingut l'oportunitat d'estar amb més d'una xerrada i més d'una d'un diàleg i sobretot una mica començar amb la metàfora d'un incendi que es crea en una habitació d'un edifici de 40 plantes i comentar la metàfora de que realment qui ho veu primer, qui sap que aquest incendi s'està produint és la persona que està en aquella habitació concreta i no tot l'edifici. Llavors l'obligació d'aquesta persona que està veient com comença aquest incendi doncs és explicar als altres què està passant. I a nivell dels mestres doncs, estem aquí per explicar com està començant aquest incendi, que pot esdevenir en una situació molt, molt, molt dolenta i que pot capgirar doncs, tota la feina que s'ha estat fent fins ara aquí a Catalunya, a nivell educatiu sobretot. I comentar també que per rebatre el fet de que són unes bases i realment no és una llei, no està especificat el que realment volen fer, perquè sí que us podria explicar i tots estareu d'acord amb mi que si jo l'explico al company que tinc aquí al meu costat que li faré un cop de puny, segur que li faré un cop de puny i quan començo a moure'm, m'apropo una mica amb ell, ell no farà res, però quan vegi que aixeco la mà doncs començarà a apartar-se perquè sabrà que li donaré. I això és una mica el que estem fent els mestres, no? Doncs ens estem apartant abans de que comenci a aixecar el braç. Que és el que es critica al mateix temps des dels mitjans, almenys un dels grans comunicadors de massa o creador d'opinió d'aquest país, que és el senyor Cuní. Sí. Jo el que he estat sentint tota la setmana, el que he estat queixant-se, que és el mateix que diu el Maragall i el govern de Sanitat, l'Ernest Maragall, és que aquesta vaga no té sentit perquè és preventiva. Perquè s'està queixant d'una llei que no ha estat aprovada quan en realitat, o sigui, a vegades quan una vegada té sentit, és precisament per evitar que es faci una llei, no potser quan ja està aprovada, no? Mm. Però és una mica la crítica que us fan, no? Sobretot que és preventiva, que s'està queixant d'algú que no s'ha aplicat. Si això no fos suficient raó. És la crítica bàsica que estan fent i sobretot estan criticant moltíssim que ha estat una mesura molt intransigent i una mesura molt immediata i curiosament és una mesura que és una de les primeres en la història del món educatiu en la qual tots els sindicats educatius i estan ficats, i han secundat aquesta vaga i l'han defensat fins a l'últim moment i de fet encara doncs estan treballant. Demà dilluns es reuniran la mesa sindical de totes les representacions sindicals de Catalunya a nivell educatiu i parlaran de com poden seguir orientant aquest procés reivindicatiu, perquè evidentment amb aquesta vaga del 14 de febrer no s'acaba tot aquí, perquè com sabeu doncs el conseller no ha fet més que ratificar la seva acceptació d'aquestes bases i que les seguiran tirant endavant. Comentem un altre cop, repetim, que seguiran endavant, tot i que al món educatiu estem en contra d'aquest model, no? I per això he vingut aquí a explicar doncs, de quins punts tracta i com els mestres ho veiem, com comencem a veure que això s'està incendiant i per això us ho volem explicar. Doncs amb la dèria del tribunal, començaré a... Sí, procedeixo. Bàsicament, com us he dit, són 5 punts amb el que es divideix aquest document de bases de 32 fulls i el primer d'aquests és un diagnòstic que fan del sistema educatiu, fan un diagnòstic del sistema educatiu en el qual doncs, expliquen que els mestres de Catalunya doncs, no sabem ensenyar, que són gran part del problema que hi ha hagut i he volgut remarcar una sèrie de frases, una sèrie de paràgrafs retallats literalment d'aquest document del qual podeu fer ús i podeu veure-ho a la pàgina de la Generalitat de Catalunya i doncs aquí per exemple doncs, us vull llegir literalment el que realment doncs, posa aquí i un exemple seria aquest. El model organitzatiu escolar actual encara massa rígid i poc eficient que no tradueix l'increment de recursos en resultats suficientment positius. És a dir, una mena de llei de rendiments decreixents del sistema educatiu. O sigui, explícitament ens estan explicant amb aquestes bases que els mestres, el sistema actual, està rebent una inversió que realment no sap traduir a benefici, no sap traduir a augment de resultats. Sí, el llenguatge, bueno, és força empresarial, no? Sí, destacar totalment doncs, que el que volen és fer d'una empresa el que sempre ha estat una cosa molt difícil de quantificar, no? Que és l'educació. Llavors també rebatre aquest punt tan important que comenten, que diuen que s'han basat en un informe que es diu l'informe PISA, que és un informe que simplement doncs, valora el nivell de... el nivell de punts, no? El nivell de qualitat educativa que tenen els alumnes a nivell de tota Europa, són unes proves, uns exàmens, que es fan independentment del context, es fan els mateixos a tota Europa, i la veritat és que Catalunya doncs, treu uns resultats molt, molt deficients en relació amb aquest informe PISA, que simplement són una sèrie de preguntes en matèria de ciència, llengua, etc. I això sí que ho explica, i és cert, però el que realment no saben explicar és que aquest informe PISA també parla d'altres aspectes, com és els factors exògens, no? Que són els factors externs al sistema educatiu, és a dir, no només el que passa a una aula és el que determina el resultat d'un cert alumnes, no? I aquí, per exemple, tinc davant meu l'índex ESCS, que bàsicament és una forma de classificar els resultats en funció del que s'espera dels alumnes, és a dir, en funció d'aspectes econòmics, socials i culturals. Aquest informe PISA, el mateix sobre el qual el Departament d'Educació es basa per crear aquestes bases de la llei, doncs aquest mateix informe PISA ens explica que no hi ha tant fracàs escolar a Catalunya, sinó que realment el que hi ha és un fracàs social. És a dir, que els que menys aspectes favorables tenen a nivell econòmic i social, doncs treuen menys nota, menys resultats. I també doncs, podríem linkar aquest assumpte dels factors externs amb la inversió educativa. Comentar també que sempre sense qualificar, bueno, i de fet amb les fases que us he comentat abans literalment, doncs diuen que s'està invertint i que realment no s'està trobant a aquest benefici ni a aquesta millora. I comentar-vos simplement que avui dia, a 2007-2008, la inversió, segons el PIB, el Producte Interior Brut, que com sabeu és la riquesa d'una regió, doncs el PIB a nivell d'Espanya s'està invertint un 4,4 del PIB espanyol en educació. Contràriament a Catalunya, és curiós, però s'està invertint tan sols un 2,4. 2,4, i això ho podeu consultar aquest informe PISA, busqueu a internet, ràpidament ho trobarem. I també podem comparar també amb una de les relacions que fa l'informe PISA, compara tres tipus de sistemes educatius, que és el català, és l'anglès, el de Gran Bretanya, i el finlandès, que és el que es determina com a la màxima excel·lència educativa, no? I segurament haurem escoltat parlar l'Ernest Maragall d'aquesta excel·lència educativa que hi ha a Finlàndia, no? Doncs una mica vull també comentar-vos doncs, què està passant a Finlàndia també, no? Que també va bé saber cap a on anem. Llavors, destacar que a Finlàndia s'està fent una inversió d'un 6,4 del PIB finlandès, és a dir, estem 4 punts del PIB per sota. O sigui, és molt, molt important això, tot i que realment la inversió no sempre es relaciona amb èxit, però sí que ajuda, no? I sí que ens permetria tenir un marc similar o comparable mínimament al que presenten a Finlàndia com a excel·lència. Perquè quan dius que vaig anar a la conselleria, diu que marca com a referència el cas finlandès, o sigui, en quin sentit ho diu? Perquè suposo que agafaran només la part que els interessi, no? Lògicament, com... Sí. A l'informe PISA, doncs, surt Finlàndia com a la regió amb més èxit educatiu, no? I de fet, aquest conseller, sempre el recordarem per la paraula excel·lència, perquè està buscant aquesta excel·lència que vol arribar a aconseguir, però no està donant els passos adequats, no? I a poc a poc us aniré explicant tots els temes perquè no veiem que ens anem apropant més al model britànic, que és el que està fracassant rotundament, i ens anirem allunyant del model finlandès, que és el que realment pretén aconseguir, però no anant en la via en la que s'ha d'anar. Jo també, bueno, també destacaria sobre el tema de la financiació i sobre el tema de la inversió en educació, que hi ha un tema bastant perverso, que és el doble circuit, que és la educació pública y la educación concertada, y que mucha parte de ese dinero de la educación pública está yendo a centros privados concertados. Entonces eso realmente, claro, es que cuando se habla de esa cláusula justamente de que los profesores no saben, digamos, traducir en beneficios sociales o en beneficios educativos toda la inversión que se hace, claro, también se tiene que matizar qué tipo de inversión se recibe, qué centros están recibiendo más financiación, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora hay proyectos así como pilotos, que es, por ejemplo, PES, que son proyectos especiales, que son en San Cosme, y son realmente zonas cero, ¿no? Es fastidiado, sí. Y se les da muchísimo dinero. Pero claro, se le da dinero al centro, pero también el contexto del barrio que se tiene, a lo mejor necesitaría todavía una acción más profunda y de mucho más dinero y de mucho más calado. Sí, sí, i en línia d'això doncs, volia també comentar-vos la divertida xifra de que dintre d'aquest 2,4 del PIB català que es dedica a educació, doncs, hem de tenir en compte que d'aquest 2,4 una tercera part és la que va destinada al servei concertat, que és una cosa que realment molts ciutadans i ciutadanes no coneixen, ja que, de fet, cada dia doncs, segur que algú coneix o té un amic que porta el seu fill a la concertada o té algun familiar a la concertada, i és curiós perquè la concertada, com a definició legal, a nivell tribunal, a nivell de tribunals, doncs, és una institució educativa que rep subvenció íntegra del Departament d'Educació i que és, diguem-ne, la forma ràpida d'aconseguir cobrir educativament tota la zona de Catalunya, no? I després ja ho veurem, que el País Baix i Catalunya són les comunitats amb més escola concertada, no? Què vull dir amb això? Doncs que realment no és legal pagar cap tipus de quota amb una escola concertada, donat que està subvencionada, té un concert amb el Departament d'Ensenyament. Clar, però això és veritat que molts pares, segurament, i ja no diré alumnes, no ho saben. O sigui, troben normal el pagar una escola concertada pensant això, que és una escola privada, no? Quan és el que dius, que en veritat el seu recurs concertat no és així. I mai, un altre problema amb el que és el circuit d'escoles concertades és que, per tant, es beneficien, no? Per el que tu expliques, es beneficien dels diners públics i de la inversió pública. Però, en canvi, potser no apliquen llavors els deures que, o les obligacions que ha d'aplicar una escola pública, com és pues, els cupos o no, l'obligatòria. O sigui, ells es reserven el dret, no sé si això amb la nova llei canviarà, però ho dubto molt, de rebutjar certs alumnes, no? Clar, quan en canvi sí que estan... És un dels temes de la immigració, que justament se hablava, se quería imponer des de... Bueno, lo que se quería era que sea el criterio para aceptar a los alumnos sea la proximidad de la vivienda. Y la concertada... evidentemente tiró atrás todo esto porque no querían asumir lo que son, pues lo que está asumiendo la pública en cierto sentido, que sí. Claro, son los nuevos, los inmigrantes y los no being goods, ¿no? Sí. ¿No? Llavors, una mica en la línia d'això, doncs, comentar-vos doncs, que realment a l'informe PISA aquest, on també es torna a basar aquestes bases de la llei, doncs també expliquen quins resultats esperen en funció del context social, econòmic i cultural que té cada regió, no? I comenta doncs, que aquí davant meu tinc una gràfica on explicita, segons el país, doncs, on s'espera que estiguin els seus alumnes i quins resultats s'espera que tinguin en funció d'aquests índexs econòmics, socials i culturals, i veiem que Catalunya es troba exactament en la línia del que s'espera de Catalunya en funció del seu fons econòmic i social. En canvi, el País Basc doncs, està per sota del que s'espera, donat també l'alta concertació d'escoles en aquella regió, i és curiós com la resta d'Espanya es troba per sobre del que s'espera a nivell educatiu, en funció del seu nivell econòmic, social i cultural. És a dir, que potser podem intuir aquí que la concertació d'escoles a Catalunya i al País Basc en una tercera part doncs potser tingui una mena de relació, no?, amb el resultat i amb el que s'està traient a l'educació. I aquest seria una mica la finalització del punt 1 en el que es basa amb un deficient anàlisi del sistema educatiu. I passant al segon punt d'aquestes bases, i un tema molt important, és que aquesta llei, aquestes bases, pretenen que la llei educativa de Catalunya privatitzi la pública i la equipari en excel·lència a la concertada. És a dir, estan dient, i ho diuen explícitament, que les concertades estan funcionant i que van molt bé i que realment doncs, és amb el que hem de tendir a les concertades. I us he portat aquí un fragment literal d'aquestes bases on diu: els criteris que s'han determinat sobre l'organització dels centres públics han tingut un caràcter excessivament uniformitzador, deixant poc marge de decisió als equips directius i pedagògics. Aquesta rigidesa contrasta amb la més alta capacitat d'autoorganització que demostren els centres privats i concertats. O sigui, ens estan dient que el model de la pública no funciona perquè és massa uniformitzador, és massa igual a tot arreu. I doncs això aboca a que hem d'anar tirant cap a la concertada, no? Sense comentar aquests aspectes socials, econòmics i culturals que hem estat parlant, no? Precisament això no ho tenen en compte, el dir, potser el perfil d'alumnes que tenen fa que sigui més fàcil que aconsegueixin aquests resultats, no? Sí, o sigui, sempre sí. Les dades sempre es poden analitzar amb trampa, no? Portar-les cap a on vulguis. Clar, però per exemple, a mi aquest tema últim, o sigui, a mi aquestes coses de l'autonomia dels centres i aquestes coses, per altra banda... Sona bé, no? Autonomia. Clar, no, i crec que ja, segons quines coses... hauria, és positiu. Després parlarem de l'autonomia i quin tipus d'autonomia. Clar, és que després, clar, suposo que és trobar el punt de veure aquestes coses. Sí, sí. Realment dels polítics no me'n fio gaire. L'únic que pensar que hi ha certes coses del sistema educatiu públic que no funcionen bé actualment, també crec que passa i que hi ha molta gent que s'ha acostumat també. Que és la, una mica la crítica que sí, jo crec que després suposo que més o menys, i espero que surti de part dels professors, és una part de fer l'autocrítica aquesta de si s'arriba a aquesta situació també és perquè hi ha coses que els professors no s'ho munten bé. Clar, però ahí hay una perversió, o sea, es que es muy curioso, ¿no? Porque, claro, todo el mundo puede llegar, hostia, mira, la educación está mal, ¿vale? ¿No? Llega esta ley y dice, mira, hay algún aspecto que seguro que es destacable, sí. ¿No? Y que seguro que lo podemos tratar bien, ¿no? Porque esto es el ejercicio que hace mucha gente, no, o sea, no es que los profesores digan no a todo, no, lo que los profesores están primero denunciando es la falta de inversión que ha habido en los últimos 20 años en el sector de la educación. Se está también denunciando que ojo con el tema de la gestión privada de los centros, que es lo que, bueno, que aquí tampoco queda muy claro en la ley. Claro, pero si ho estan fent, em sembla. Jo he sentit ja coses de que hi ha gent, hi ha escoles públiques que ho estan portant. Claro, por ejemplo, el PES este que te digo de San Cosme, que yo lo conozco bien, porque bueno, tengo familiares que trabajan allá y esto, tienen parte del servicio que se da al alumno externalizado. Y eso es un tema. Claro. O sea, que realmente, o sea, no es que no se quiera aceptar nada de esta ley, sino lo que se hace primero es una denuncia de cuándo surge esta ley, de cuándo esto. Sí, se estaba, todos estos cambios, todo este, la inversión y esto, se tenía que haber dado también hace tiempo. Lo que no se puede es dejar caer en vía muerta la educación y ahora llegar con leyes salvadoras, que ese es uno de los temas, yo creo. Sí, sí, y también, doncs, una mica a la línia de que la gent, o sigui, els ciutadans no saben que realment una concertada té una situació més eficient que una escola pública en quant a instal·lacions, en quant a recursos, en quant a ràtios, probablement, i tothom pensa que perquè paguem doncs és millor, i realment doncs els que estem a dins veiem que no és així. Yo he trabajado mucho en la privada también, y por ejemplo el tema del director gestor frente al director, digamos, docente, es un salto cualitativo muy importante. No es lo mismo preparar, yo que sé, actividades como puede ser el carnaval, como puede ser la Navidad, con fondos y todo esto, que no con alguien que te está censurando si haces más fotocopias, si haces menos fotocopias y cosas así. Sí, sí, sigue. A la concertada explícitament es busca un rendiment, o sigui, no deixa de ser una empresa. I tots sabem que l'empresa sempre intenta reduir els costos i augmentar el benefici. I això és el que volen que amb aquestes bases aconsegui. O sigui, volen rentabilitzar l'escola pública. Claro. Sí. Llavors, una mica a la línia de que la privatització és la línia positiva, o sigui, que hem de fixar-nos en la concertada, doncs per rebatir aquest punt, el punt 2, doncs comentem també dades d'aquest mateix informe PISA, que sembla una mica estúpid, no?, que estiguem rebatint punts que ells defenen, amb el mateix informe, no? Que és una mica estrany, no? Que, clar, la gent no ho coneix, la gent veu aquestes bases i sembla bé, sembla bonic, sembla maco, no? Sembla que hi ha bona voluntat, però realment darrere d'això hi ha molts interessos. Molt fàcil, o sigui, a Catalunya tenim un 35% d'escola concertada, val? La línia que hem de seguir segons aquestes bases, doncs, és la línia de... I de part hi ha la privada, no? O tot representa... Clar, o sigui, hem de parlar de la concertada, que són escoles amb fons públic i que tenen autonomia de seleccionar alumnes, i després la parlem ja de les privades totals, o sigui que realment a vegades hi ha la confusió aquesta de privada i pública, realment entre la privada, que qui vulgui una educació privada que se la pagui, qui vulgui tenir tres idiomes a la seva escola que s'ho pagui, però que no ho pagui amb els diners de tots. O sigui, si tu vols que el teu fill estudi polac, doncs porta una escola polaca, però que s'ho pagui, que no ho pagui amb els meus diners que jo estic a la pública, no? I que estem... Però suposo que tu preguntaves també per si el 35% aquest és sobre... O sigui, que també es contemplen les privades pures? O... No, es contemplen només concertades. Vale. O sigui, tot i que la privada real és molt minsa a Catalunya. O sigui, realment no s'aguanta, perquè és molta inversió que s'ha de fer per portar endavant una escola. I és divertit perquè, segons aquest document, hem de tendir al model de la concertada, però curiosament aquest informe PISA ens explica que al país de màxima excel·lència educativa, que és a Finlàndia, només hi ha un 2% d'alumnat a la privada. O sigui, a Catalunya un 35%, a Finlàndia un 2%. És divertit, no, això? Que sembli que anem endarrere un altre cop, no? Tornem a adonar-nos que anem cap endarrere. Llavors, després, parlant de que la LEC, la Llei Educativa a Catalunya, dissoldrà la pública en el sentit de que, doncs, el que volen fer ells és equiparar els centres concertats als centres públics, o sigui, mantindran la titularitat pública dels centres públics actuals i el que faran serà pagar amb els mateixos diners. O sigui, si fins ara eren pràcticament equitatius a nivell econòmic, no? Es pagava el mateix a l'escola concertada que a la pública, tot i que lleugerament la pública rebia més diners, no? Quina alegria i quina sort hem tingut fins ara, no? Doncs a partir d'ara, el que proposa el Maragall, i és un concepte que escoltarem, serà el servei públic d'educació. És una mica fal·làcia, donat que quan diu servei públic d'educació està incloent les escoles concertades i les públiques amb el mateix sac. És a dir, donarem diners, inversió, per igual, amb aquestes escoles. I una cosa interessant, i una de les frases i paràgrafs més esfereïdors d'aquestes bases, és que diu, mira, ho llegeixo explícitament, perquè veieu que realment això és molt perillós. Diu que la llei obrirà la possibilitat de formes de gestió indirecta. Concretament, es recull la gestió municipal de centres públics. És a dir, que els centres públics poden estar gestionats pel municipi. I amb la prestació educativa es podrà obrir la possibilitat a la gestió de centres de titularitat pública a entitats cooperatives i sense ànim de lucre o equips de professionals. Què vol dir això? O sigui, aquest és un dels paràgrafs que més ens espanta, i una cosa que hem dit abans és que no ens espanta el que posa al document de les bases, no ens espanten aquest estat de full, sinó que s'espanten el que no diu i el que es legislarà, i un cop estigui al Parlament aprovat no el treuran i... El que pot comportar, no? Sí, home, sí. És una mica aplicar l'ensenyament el que ja s'està fent amb altres àmbits d'administració pública. Ho sabem, ho sabem. Sí. Els centres cívics o fins i tot recursos de serveis socials actualment a Catalunya en molts casos estan gestionats per, sí, en els millors dels casos, entitats sense ànim de lucre privades, però en molts casos empreses. Ho hem anat veient. Sí, sí. I si això ja passa en el cas dels centres cívics és exagerat, ja que quasi no hi ha centres de gestió pròpia, almenys a Barcelona. Pues el segon pas és fer un ensenyament a l'escola, sí, sí, i suposo que això són vistes a fer-ho després, i es parla potser amb les presons, no? Igual que s'està fent amb els centres tancats per menors, fer-ho amb centres penitenciaris, i que l'escola no és només que un escenari més on fer això, on privatitzar, però privatitzar però d'aquesta forma, externalitzant costos personal i tot, no? El tema, por ejemplo, el jueves había una pancarta muy muy curiosa, muy graciosa, que era educación publicitaria, y entonces salía la bata de un niño con sponsors como Caja de Madrid, como Cacao Lat, Nike, era curiosa. De fet, en la línia d'aquesta descripció, no, en la que diu que entitats cooperatives i sense ànim de lucre podran gestionar escoles, no? I hi ha una entitat que els mestres, doncs, hem estat buscant, hem estat comparant, i realment hi ha una entitat que es defineix exactament amb aquest concepte que busquen ells, i seria la Fundació La Caixa, I tots coneixem, doncs, que aquesta vessant no, o sigui, sense ànim de lucre, doncs té darrere una monumental entitat, una empresa que busca rendiment 100%, i de fet el perill està aquí, està aquí el perill. Llavors, comentant això, hem de dir que quan es privatitzi, probablement, doncs, a mi em va fer gràcia i voldria fer referència a un programa que es diu El 59 segons, no?, que es va donar a terme, no sé si va ser dijous o prèvia... No, dimecres. Prèvia a la vaga. I sortia el conseller i sortia molta gent fent-li la pilota, el director del Mundo, director de perdó, d'altres diaris. Perdó, t'interrompirem perquè passem una trucada. Sí. No hi ha que vol parlar. Pues a veure... Pideu els cascos i... A veure... Hola? No sé si ens sents, tu? Sí, hola. Hola. Ara sí que et sentim. Sí, hola, bones. Hola. Sí, endavant. Hola, bueno, pues mira, yo soy un amante de la educación, que nunca fui educado. Y como veo que hay un profesional de la educación, pues me gustaría saber... Dos, mira, varios. Así puedo aprender más, me podéis transmitir algo más a este ignorante inculto. Pero bueno, que yo en el mundo que me muevo veo que, no se distingue muy bien entre la educación, la enseñanza y la cultura, ¿no? Veo que cada vez hay más titulaciones, pero cada vez hay menos personalización y menos humanización, ¿no? Quiero decir con esto, no sé si él me dirá, cuando una escuela, por ejemplo, está reducida por un parlamento, para, de cierta manera, se educa de verdad, o se masifica, o se robotiza, o como se queramos, ¿no? Pues ya sabemos que nosotros aquí, el primero del siglo, debido a un intelectual que quería la escuela racional, fue asesinado, ¿no? Y entonces, no sé, veo yo algo raro, que no hay intereses por los que tienen el poder jerarquizado, el poder de la gobernabilidad, porque es más fácil meter miedos y atemorizaciones cuando la gente no crece como netamente, ¿no? Limpio, ¿no? Sin ninguna atadura, ni bien de una cosa a otra, porque en todos los sitios se basa la religión, se basa esto, se basa... Bueno, van programando, y luego cuando va envejeciendo la persona, no madura, pero tiene toda esa, en la mente, todo ese ensuciamiento, ese aturramiento de cosas que nos hace que luego no seamos capaces de tener una divagación, un entendimiento racional completamente limpio, ¿no? Y me gustaría eso, porque yo la verdad es que como nunca fui a una escuela y he visto que hay hoy profesionales ahí, lo dejo en vuestras manos y un abrazo para todos. Muy bien, Luismi, pues ahora te ponemos una canción para descansar un poco y, eso. Y recogemos tu propuesta. Muy bien, salud. Un abrazo, salud. Acosteu-vos, bona gent, vingueu d'on vingueu. Vosaltres que us adoneu de l'aigua que va pujant, sabeu bé que aviat us podreu ofegar. Si creieu que val la pena la vida i us voleu salvar, apreneu a nedar aviat o us ofegareu, perquè els temps estan... Escriptors i crítics que creieu saber-ho tot, cal tenir els ulls oberts i canviar si canvia el món. Estem escoltant Els temps estan canviant pel grup de folk, una traducció de l'Albert Batista. Original, per suposat, d'Amigo Bob. Dylan, no m'agrada. Els temps estan canviant. Doctorats, escolteu-me de grat, deixeu obertes les portes, no detureu pas ningú. Atenció, els endarrerits són els que ho perdran tot. Deixeu el vostre vell camí, ja no serveix. No sentiu aquest vent que us trenca els vidres i fa trontollar les parets. És que els temps estan canviant. De tot arreu del món, no critiqueu, abans mireu si porteu una vena als ulls. Els vostres fills i les vostres filles ja parlen diferent. No poseu més obstacles als nostres camins nous, el sol fet que vosaltres no podeu seguir el nostre pas, perquè els temps estan canviant. Ja marcat i els daus ja són tirats. Mireu que el que avui és lent serà ràpid demà, i l'ordre s'ha capgirat per la mateixa eterna llei, per la que el present d'avui serà el passat demà, i el que avui és primer serà l'últim d'arribar, perquè els temps estan Bueno, contrabandits, contrabandides, continuem aquí els Majares, són ja les 8 menys 20 i estem en directe avui diumenge a vora 17 de febrer 2008. Recordeu que ens podeu trucar, com ha fet el company Luismi, al 93-317-736-93-317-736, i també, si ens escolteu en diferit, escrivint-nos a assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com. I bueno, ara ens està comentant el nostre oient estimat, el Luismi, que bueno, està fent una crítica a lo que és la, no, l'ensenyament que es tradueix en adoctrinament. No sé si li voleu comentar alguna cosa. Debe a pensativo. Ah, ahora ya me acuerdo. Sí. Sí. Bueno, esto ya viene con la otra faceta del rizoma Malinowski, ¿no? Quizá, ¿eh? Sí. Así, y bueno, y por otras cuestiones. No sé, a ver, la educación tiene, evidentemente, es una de las partes fundamentales de la socialización de los niños, está claro. Y como, digamos así, como una reflexión muy general y muy básica, diremos que, evidentemente, pues tiene la principal función de dar a los niños las herramientas suficientes como para desarrollarse en sociedad, ¿no? Eso es muy básico. Eso es lo ideal, eso es lo que deberías. Eso es así. Lo que pasa que es lo... Claro, básicamente lo que el reverso perverso que puede ver Luismi en este caso es que no nos gusta la sociedad que tenemos y entonces enseñamos a gente a socializarse en este tipo de sociedad capitalista y bueno, simplemente lo que les estamos enseñando es a trabajar. Esto sería una, así como reflexión básica, un texto de Paul Willis que se llama Enseñando a Trabajar, que bueno, que es un texto la verdad muy muy interesante. Porque viene a discernir bastante bien lo que sería el alumno excelente, el alumno que se le va, bueno, se le permite trabajar, y el alumno pues más disperso, el alumno más esto, que se le censura mucho más en la escuela y cosas así, ¿no? Y Bertrand Russell también, ¿cómo se llama? Este, el uno de los padres de la nación americana, de los filósofos americanos, también hablaba de eso, de, bueno, más bien por el lado de que en verdad educar bien era dar las herramientas para que uno pueda formarse su propia opinión y claro, bueno, pero poner eso... en su mente pues armar sus escalas de valores o en eso en principio se basaba, por se dice, y sobre el papel pues lo que era también el sistema educativo en Estados Unidos o era el ideal con el que se quería basar. Después evidentemente ha llovido mucho, eso, ¿no? Eso siempre se vive como un conflicto, o uno que así un poco tenga una inquietud cuando haces las programaciones y cosas así, ¿no? Que siempre tienes que uno de los cuadriculares, cuadriculares, claro, uno de los valores fundamentales siempre es el mismo, es el espíritu crítico y todo eso, cuando realmente no puede competir la escuela con los más media o con todos los estímulos y sobreestímulos que tienen, que se dan en la sociedad y que en absoluto pretenden formar a las personas desde un punto de vista crítico. Bueno, contra la tele, ¿no? La escuela es muy difícil que compita, ¿entiendes? Sí, sí, i de fet, bueno, ara que estem parlant d'aquest sistema, no? D'aquest element tan controvertit que ha estat les bases de la llei, hem pogut veure a la premsa aquestes darreres setmanes una lluita mediàtica brutal contra els mestres, no? On s'havia arribat a publicar a periòdics com el periòdico, etc., que teníem unes ràtios de 12 alumnes, o sigui, teníem 12 alumnes per cada mestre, quan això és totalment fals, i qualsevol que vulgui saber-ho, que es passi qualsevol dia de l'any, per una escola i veure que com a mínim tenim 26 alumnes en molts casos. El màximo és 28. O sea, sí. Que no. I aules d'acollida també estan dient que tenim... I és un dels temes. És mentida, això. Claro. Bueno, és el que acaba passant, o sigui... Parla gent que no està dintre i que no té la mateixa experiència diària i no es dona, o sigui, la possibilitat que s'expressin, sí. I que es tinguin en compte les persones que estan visquent allò i que representa que són qui tenen més idees o més, clar, capacitats per poder solucionar això, i pues, segur que hauran contractat uns quants especialistes perquè facin aquest informe o així, però és el que estem veient, que això respon més a ideologies pues, ja més econòmiques o de certs àmbits, pues, això molt més neoliberals, no? Quan és en veritat després, o sigui, el que es van tenir és de ser defensors d'un de, pues, sistema d'excel·lència, que, bueno, clar, excel·lència ja és una paraula, pues, sí. Jo què sé, a veure quants havien tret molts excel·lents a classe, no? Algun vaig treure, És una de les reflexions que hacía Arnés, i que no és menor. Jo, per el tema també de prisiones, que estoy, bueno, que trabajo bastante también y de esto, és un tema que és claríssim, que és la deserción. La deserción que los administradores públicos tienen con las instituciones. Con los psiquiátricos se hizo una externalización brutal de todo lo que eran presos que tenían diagnosticadas enfermedades mentales y todo esto, y se les sacó fuera, que pasó como una reforma muy liberal y muy en tiempos del PSOE y todo esto, pero lo que se hizo al final fue cargar a las familias con presos que no podían, no tenían recursos suficientes para mantener. El tema de prisiones y la nueva gestión de privada de prisiones y reformatorios, que ya es algo que eso lo vamos a hablar también otro día. Eso se hablará. Y con la escuela igual. Vamos a pasar una llamada, que tenemos otra y llaman a espera. Sí, para no hacer esperar y para Telefónica. Hola, buena tarde. Hola, bona tarda. Hola, què tal? Amb qui parlem? Amb en Jordi. Escolta, m'agrada molt que toqueu aquest tema i que es diguin les coses pel seu nom. El que passa que a mi em manca una certa transparència quan es compara la concertada amb la pública, i que es diu que la pública, doncs, moltes vegades et demanen quotes extra i tal. I clar, això per poder-ho analitzar, m'agradaria que em diguéssiu, aviam, quins ratis s'utilitzen? Diguéssim, per exemple, em diria quants diners per alumne es destinen a la concertada i quants diners per alumne es destinen a la pública, no? Per veure fins a quin punt pot estar justificat de que demanin quota, perquè, clar, si a la concertada hi destinen menys diners per alumne que la pública, pot tenir certa lògica que demanin diners. Clar, jo ho desconec, així com no es diu, clar, es parla aquí de la, que és la concertada, que s'hi rep diners públics, però quants en dep per alumne? Igual que la pública, menys, més, això ho podeu dir? Ho sí, ara t'ho respondran. Moltes gràcies, eh? Menys. Vinga, tu, per tocar, i gràcies. Quan vulguis, ja ho saps. Molt bé, mira, està molt bé. M'encanta aquesta pregunta, perquè és una pregunta que molta gent es fa i realment no són conscients, no, de la situació. I us comentaré una mica, doncs, com està el tema actualment. Legislativament, actualment, avui dia, està prohibit cobrar cap mena de quota a nivell de la concertada. Per què? Perquè, com sabeu, fa molt poc temps es va aprovar una sisena hora, que segurament tots estareu assabentats, i la idea d'aquesta sisena hora, segons el Departament d'Educació, era equiparar totalment l'escola pública a l'escola concertada per evitar, per via legal, la fuga cap allà, diguem, d'alumnes. No exactament, o sigui, el Departament ho va vendre amb la idea de que si a la concertada estaven cobrant una quota legal en aquells moments perquè donaven una hora extra d'educació en relació amb la pública. Vols dir que les escoles concertades feien pagar els pares dels alumnes una quota mensual, que era per la diferència aquesta? Això mateix. O sigui, el que es buscava era que es deixés realment de pagar aquesta quota a la concertada, i el que es va fer va ser pagar a la concertada aquesta hora de més. O sigui, el govern pagaria aquesta hora de més que feien la privada concertada als seus alumnes, i a la pública també la pagaria. És a dir, el que volien era equiparar, i que realment, si es fan 6 hores a la pública, doncs es fessin 6 hores a la concertada. Què va passar? Doncs això va ser fa molt poquet temps. I actualment, doncs, no han aconseguit això, sinó el que han aconseguit és donar més inversió a l'escola concertada, i segueixen pagant aquestes quotes en concepte d'extraescolars, etcètera, etcètera, i s'ha fet l'efecte contrari, s'ha aconseguit l'efecte contrari, i que des dels sindicats, des dels mestres, des de la comunitat educativa ja ho estaven veient, i estaven cridant, de la mateixa manera que estem cridant ara. I doncs és una cosa que es veia que es faria, i ha acabat sent així. O sigui, realment ha perjudicat a l'escola pública perquè s'està donant més calés a l'escola concertada. Yo en un dato así, no sé el equilibrio que nos pedía el oyente, tampoco sé cuál es. Lo que sí que le puedo decir es un dato, que era la inversión por alumno que estaba dándose en España, y era de las más bajas de Europa, era sobre unos 400 euros. ¿Eh? Y o sea que no, evidentemente. Oye, aparte del concepto, que también hay que ver que en qué conceptos. Claro, qué conceptos, pero se supone que eso. Alumno se puede. Bueno, se puede quizá meter, yo sé, inversiones en escuelas, en vez de saber qué tipo de extraescolares, que no digo que no obtengan su función, pero cuando quizás se deja de lado cosas más prioritarias, ¿no? Podríamos comentar el tema de cargos inespecíficos y etéreos, como pueden ser coordinadores de lengua y cohesión social, que no tienen ningún papel real en la escuela y que realmente pues se están dando, y con estas bases pues vemos también que se crean una serie de estamentos jerárquicos que ayudan a poner más dinero en diferentes elementos que realmente no van a conseguir el efecto deseado, que es aumentar el beneficio, ¿no? En calidad. Llavors, si no, Si no hi ha cap pregunta més, seguirem una mica amb el discurs que tenia preparat, i seguim amb el punt 2, en el punt de la privatització, no? Que era el que ens diu el senyor Ernest Maragall, que és el que hem de tendir, i aquí tornem a rebatir i expliquem això, no? Que al Regne Unit doncs hi ha també un percentatge similar al de Catalunya, i això sí que està totalment contrastat amb aquest mateix informe PISA, que podeu consultar de veritat. O sigui, feu-vos vosaltres la vostra pròpia opinió, no us cregueu res de ningú, no? I contrasteu. I amb aquest informe PISA doncs podeu veure això, que Gran Bretanya té un nivell de concertada similar al català, i estem anant cap a baix, eh? Gran Bretanya està fracassant rotundament, que també té un tema en relació amb l'autonomia, no? Que parlarem una mica després. I comenta també un paràgraf molt interessant, que és el de Servei Públic d'Educació Català, que hem comentat abans, no? I, segons Maragalls, es caracteritza per l'oferta mixta dels serveis educatius i la prestació educativa anirà a càrrec del conjunt de centres públics i privats sostinguts amb fons públics, amb independència de quina en sigui la titularitat, no? I això anirà una mica en la línia de respondre al nostre últim oient que ens ha comentat doncs, quina relació econòmica hi havia. Doncs amb aquest document podem entendre clarament que tindran la mateixa equiparació. Ja ho diu. Que cobraran el mateix per alumne. Ah, això mateix, o sigui, i la concertada seguirà tenint aquesta, aquesta autonomia de poder gestionar segons quins aspectes, com pot ser el tema de l'alumnat, etcètera, etcètera. Passant ja a un altre tema també important, que és que també pensem que la privatització doncs, és més qualitat, i doncs, aquest mateix informe, que està relacionat amb l'informe OCDE, que és un informe de l'Organització Econòmica Europea, que també l'utilitzen les bases per reivindicar no? que aquestes bases i aquesta educació catalana està malament, i aquí veiem com el sistema britànic, que és un dels models que s'estan valorant, que és el que està fracassant rotundament, doncs té un fort traspàs dels temes públics, les escoles públiques, a la privatització. No? I veiem una dada que segurament serà molt il·lustrativa de cara a tothom que ens estigui escoltant, i és la diferència intercentre. Què vol dir això? O sigui, el resultat que el vostre fill o que l'alumne pugui treure independentment del centre on vagi a estudiar, doncs a Finlàndia podem trobar que només varia en un 4%. Fent l'equiparació a Catalunya, doncs podríem comentar, per exemple, ara mateix hem acut doncs, una escola de centre de Sabadell o de Barcelona, i en relació amb una altra escola d'una barriada, no?, que podríem ubicar en qualsevol part de la Catalunya econòmicament més desfavorida, doncs podríem trobar, i trobem realment a Catalunya, una diferència del 18% d'intercentre. O sigui, amb això podem dir que un de cada 5 alumnes fracassen en funció de la seva escola. O sigui, això és molt, molt, molt, molt brutal. O sigui, és una diferència increïblement gran. Veiem que el Regne Unit, segons aquest informe, PISA, veiem que aquesta diferència entre centres es manté. O sigui, hi ha un 19% de diferència intercentre a les escoles de Gran Bretanya. Què vol dir això? Doncs que hi ha unes escoles molt elitistes i hi ha altres escoles que estan realment enfonsades amb la seva pròpia misèria educativa. I en la línia d'això doncs, seguim ratificant que el model britànic no és el que hem d'atendre, sinó que és el model finlandès, que té un 4% de diferència intercentre. O sigui, pràcticament és irrelevant on portem el nostre fill a educar dintre d'una escola pública. Realment la societat finlandesa és molt més homogènia que no pas la catalana, o bueno, no sé si la britànica pues, representa que no, però sí que hi haurà àmbits que estan pues, una diferència de classe, és molt, sí. molt més bèstia. I però si surt més car, això, no? Però si surt més car econòmicament, o aquest suposo que és una no, mica... Se lo montan de otra manera. Es un negoci. Claro, y además en Finlandia se lo montan de otra manera. Por ejemplo, comentaban que en la etapa de aprendizaje de 0 a 3 años, pues la escuela casi no interviene. ¿Pero por qué? Porque tienen muy desarrollado el sistema social. El sistema de, sí, ayudas a las madres y todo esto. Y entonces, claro, eso ya no se recarga sobre la educación, sino que es otra parte del Estado el que hace de garante de todo ese gasto. Wow. Entonces, digamos, ellos se lo... Bueno, digamos, lo hacen, pues digamos, asumible por la sociedad y por los impuestos de la sociedad de otra manera que no es como... No donan un xec nadó, claro. De no sé quants euros, i el que fan és invertir en una estructura social que fuerte. Realment pugui suportar això. Claro. Sí, sí. I després també, segurament, escoltareu la paraula qualitat i equitat, no? Que són dos termes i conceptes que el senyor Ernest Maragall, el nostre analista informàtic, doncs parla molt d'això, i comentar, doncs, tothom sap que és la qualitat, no? Que és arribar al màxim nivell possible, i l'equitat és intentar que tothom pugui arribar a un nivell similar. Doncs podem veure també a l'informe PISA, torno a repetir, som molt passats amb aquest informe, reiterem molt els mestres amb aquest informe, que és en el qual es basen les bases de la llei d'educació a Catalunya, que torna a explicar-nos que, segons el sistema educatiu, sigui més equitatiu o menys, trobarem més qualitat. Què passa? Doncs estem parlant de que a Finlàndia podem trobar graelles, podem trobar esquemes, podem trobar informes que expliquen, dintre d'aquest informe PISA, que a Finlàndia hi ha molta menys diferència a nivell d'equitat, com hem pogut veure, no? Només hi ha un 4% de diferència intercentre, és a dir, independentment d'on portis el teu fill, doncs tindrà els mateixos resultats, i veiem que a Gran Bretanya estan assolint les màximes taxes de diferència, o sigui, estan obtenint la màxima desequitat, no? Si realment ho parlem de forma clara. Llavors, no sempre va separar de la qualitat de l'equitat. I potser és el que comentàvem fa un moment, no? Si totes les concertades, que és un terç de l'escola catalana, té els alumnes en millor situació econòmica, doncs podem entendre que si tota la immigració, totes les zones culturals més deficitàries es junten i van a parar a escoles guetos, que ja s'estan donant escoles guetos, i que tendirem a augmentar aquests guetos i aquestes situacions excluïdores, doncs si anem amb aquest camí, tornarem a fracassar amb educació, no? Com està passant al sistema britànic. Parlant també del terme que s'ha comentat, i de fet no sé si algun dels oients ho ha comentat, que és el tema de l'autonomia de centres, no? Que és una cosa que sona molt bé i sembla que sigui necessària, no? Una autonomia, i realment ho és. Però quin tipus d'autonomia? Tenim un altre cop aquest informe PISA, que es torna a revelar que sí, hi ha autonomia. A Finlàndia hi ha molta autonomia. Però quina autonomia? Doncs una autonomia pedagògica. Una autonomia de decidir com ensenyarem i què ens fa falta per ensenyar. En canvi, el que proposen aquestes bases és una autonomia de gestió, una autonomia en la qual diferents personatges dintre del món educatiu poden decidir com gestionar aquest personal, com gestionar les aules, com gestionar les hores lectives. Ho posa aquí molt clarament. Mira, el document de bases. Sí, en les bases, que me les ha passat aquí el company, capacitat de decidir de cada centre educatiu sobre aspectes pedagògics, organitzatius, de gestió, econòmics i de recursos humans. Claro, el tema está claro, ¿no? Sí. Hombre, pedagógicos y organizativos hasta cierto punto es asumido ya por los centros, pero económicos y de recursos humanos, pensando en que se pudiera poner una dirección privada o algo así, claro esto aquí ya pues se ponen las bases pues para lo que hablábamos, para la externalización del catering de los niños, para la externalización, por ejemplo, de todo lo que es el tema de los comedores, los compañeros, eso ya está. Pero el externalizar la dirección, que externalizar la misma dirección, que tú estás buscando un trabajo y te presentes postules tanto para ser director de una escuela como pruebo en una escuela mientras estoy probando también para dirigir, yo que sé, una oficina de correos, porque ya se va a externalizar correos, o una empresa privada. Por ejemplo, la dirección privada, pensando que se pueden hacer fundaciones y que puede hacer esto, los convenios que puede tener en los centros de FP con empresas de trabajos de enseñanza, de contratos de aprendizaje y todo eso, pues es un negocio de cuidado. De fet, fa unes setmanes que es va fer públic a Gran Bretanya, que és el model cap al qual ens està apropant aquest document de bases, doncs a Gran Bretanya s'acaben d'acceptar legalment que McDonald's expedeixi títols equiparables a la formació professional. O sigui, estem deixant en mans de McDonald's que formi a persones a nivell professional. O sigui, ja no es preparem per l'empresa, sinó que deixem que l'empresa faci tot el que necessiti, evidentment, amb la inversió de diners. Necessita i està, tot l'altre ho oblidaran. I caterings pels menjadors no fan també? Ja posats? En Estados Unidos se daba el dislate de este, que era empresas como McDonald's y esto servían el catering a chavales. Entonces lo que hacían era que el menú McDonald's no lo hacían pagar, y en cambio el menú, digamos, equilibrado, que eso viene por ley, que se tiene que dar una dieta equilibrada, sí que la tenían que pagar. Entonces la mitad de niños se iban evidentemente a lo gratis y se quedaban la pasta. Jo que voldria fer és una petita reflexió. Suposo que encara tens alguna cosa per explicar, però bueno, més que res això. O sigui, suposo que des de fa temps, i jo, perquè la consciència que he tingut és lo típic, amb les lleis orgàniques aquestes que havien fet des de l'OCSE i de poc, una mica d'aquestes coses que eren lleis que parlaven més dels continguts i de com entendre pedagògicament l'educació. I just amb això es parlava totes aquestes coses de les crisis del professorat, de la seva desmotivació, d'aquestes coses, i amb aquestes històries que van fent passant, i també de veure com la figura del professor ha caigut molt a nivell social del valor que havia tingut abans, no? I ara ja l'únic que es veu que aquests professors són gent que té un treball de puta mare, que fan moltes vacances, que no sé quantos, i això. Llavors, el problema és aquest, és com aquest sistema que va movent fitxes per facilitar això, i després s'acompanya tota una situació que és molt més forta, que és això d'anar transmetent a la societat aquesta idea de que els professors són espavilats i que en veritat només els importa el que ells volen i ja està, i l'únic que volen fer és defensar la seva petita quota de poder. Que jo, per altra banda, crec que els professors s'haurien de posar les piles, perquè moltes vegades, per altra banda, s'han acomodat també a certes coses, i també perquè és una tasca difícil, i com que és una tasca molt emocional i tu estàs treballant amb nens petits o amb això, que tenen mil històries, mil càrregues familiars, mil coses que tu t'acabes preocupant molt, i perquè també tinc tietes i coses, sí que són professors, doncs sí que realment hauria d'intentar, suposo, a veure com, què mateixos volen fer els sindicats de professor per rebatre tot això, o sigui, de quina manera es vol proposar una alternativa a dir, molt bé, vosaltres veieu això i aquesta és la vostra solució, o sigui, ara que ho és, Jordi, m'ho he dit tot, però... Quines eines o quines solucions trobeu per reclamar pues, totes aquestes coses, no? Perquè això sí que últimament es demanava que les concertades tinguin la mateixa proporció de xavals immigrants perquè és més complicat ensenyar nens que no saben la llengua i aquestes coses, necessites més això, i no sé si està fent o no s'està treballant amb això. Llavors no ho sé, vull dir, què n'ha sortit de veure tota aquesta cosa i quin moviment s'ha creat aquí? Després suposo que ja podríeu valorar també una mica el que va ser la jornada de vaga i... que s'han tret d'això. Sí, realment, doncs, el tema és que, novament, es vol crear una llei amb la qual no se'ns ha tingut en compte a la comunitat educativa, ja no dic els mestres, sinó els pares, tot i que realment pugui semblar que ara Ernest Maragall va comentar, no sé si us sonarà un concepte que és el Consell Escolar de Catalunya, i és un grup de gent que es reuneix per prendre una decisió, per fer un informe. Ah, però això són gent de consell, partido i... Con... Bueno, Consell de Savis, no? Sí, seria un Consell de Savis, val? I de fet Ernest Maragall es basa molt en aquest organisme, i el Consell Escolar de Catalunya és una sèrie de representants, entre els quals hi ha doncs, molts polítics, i on el resultat, o sigui, hi ha mestres també que poden estar, hi ha uns mestres que estan dins, però és un informe que Maragall ha ordenat, ha demanat, a partir d'aquesta gran manifestació que van fer, no?, el dia 14, i ha demanat que fem un informe, els mestres, el Consell Escolar de Catalunya, que fem un informe de com està l'educació a Catalunya, no? I és curiós perquè demana opinió, però és una serà un document totalment... invàlid a nivell de la decisió. Ells demostren, o sigui, que ells fan el que els donen la gana. És no vinculant, o sigui, és un document que és no vinculant, o sigui, diu el que vulgui, però la decisió ja l'hem pres, no? És una mica, doncs, ja ens hem cansat, ja és el que comentaves tu. Sembla molt com realment els partits polítics estan prenent el fet d'exercir el seu poder, no? Quan surten, pues això, pues aquí ells diuen, ara estem nosaltres, pues fan el que els donen la gana, saps? I ja està. Clar. I, pues mira, ho feien els de Convergència i els socialistes ho estan fent des de fa bastant temps, encara que es vanaglorien que són l'home més progre i l'home més moderno que hi ha. Això mateix. Bueno, això ja d'aquí un mes, a veure qui va votar. Jo no hi aniré. Perquè... Bueno, precisament, segurament molt lligat a això està també el fet que tinguem tan pròximes les eleccions, no? Sí. Fiquem una cançó, si us sembla, així també deixem una miqueta de temps perquè els oients descansen i puguin trucar, si volen. Venir. Deixem la millor forma d'educació, la del doctor màgic, doctor Pins. Exacte. Sí? Doncs aquí hem portat música àrabe de bo, la fórmula del doctor Pins. Voleu la fórmula del màgic doctor Pins? Voleu la fórmula del màgic doctor Pins? Pot fer d'un gros vagó una capsa de llumins. Diu bon vi, que ve pa, pa, ve, tira de la bota. Bon vi, que ve pa, pa, ve, de la bota, bon vi. Bon vi, que ve pa, pa, ve, tira de la bota. Bon vi, que ve pa, pa, ve, de la bota, bon vi. Per dir la fórmula del màgic doctor Pins, per dir la fórmula del màgic doctor Pins, no t'has d'equivocar, digue-ho tot seguit. Digues, bon vi, que ve, pa, pa, ve, tira de la bota. Bon vi, que ve, pa, pa, ve, de la bota, bon vi. Bon vi, que ve, pa, pa, ve, tira de la bota. Bon vi, que ve, pa, pa, ve, de la bota, bon vi. No vulguis ser xerit, mira que pots equivocar. Si no ho saps dir ben bé, fracassarà. L'inrevés, prens una cosa i pots trobar-te que et vegi sense res, fan d'anar. Si saps la fórmula del màgic doctor Pins, si saps la fórmula del màgic doctor Pins, de fustes i cordills en pots fer violins. Bon vi, que ve, pa, pa, ve, tira la bota. Bon vi, que ve, pa, pa, ve, de la bota, bon vi. A poc a poc no t'emboliquis, vigila de no dir cap qui es farà. Va dir-me el doctor Pins que era un doctor molt quiquis-miquis, si ho fa serà un màgic de veritat. Digueu la fórmula del màgic doctor Pins, digueu la fórmula del màgic doctor Pins, que es treia del barret coloms i colomins. Va Doncs ja coneixeu la màgica fórmula del màgic Doctor Pins, bon vi que bé va, i aquí l'assemblea de Majares continuem avui sense gaire vi, però amb coses interessants que parlar, serioses i molt importants, eh? Cançons també, amb la sí, Rabadabó i personatges com Cesc Cubós. Claro, nosaltres no, ho vam viure perquè a la nostra època, i mira com hem sortit. Bueno, potser per això ja no sé cap cançons. No? Ara només hi ha el Super 3 i aquestes coses, no? Sí, també ens hem format així. També, sí, sí. Tot ajuda, eh? Doncs vinga, va, explica'ns alguna coseta més, doncs, i així avançant està la huelga. Vull comentar, doncs, finalment, el tema de l'autonomia de centres, no? Que comentaven que sí, que una autonomia fa falta que els mestres puguin decidir i la comunitat educativa pugui decidir com educar, no? Però hi ha frases, frases estretes literalment també d'aquestes bases, que també espanten molt, i una d'aquestes, doncs, per exemple, seria la següent. La llei caracteritzarà la funció directiva en un sentit professionalitzador i amb unes condicions de treball pròpies i clarament diferenciades de la resta del personal docent. És a dir, que hi haurà un cap, hi haurà una persona que mani, i la pregunta que llancem en l'aire és si creieu que l'escola serà realment democràtica, no? Quan hi hagi una persona que no necessàriament serà un mestre, ni un docent, ni cap element, ni cap persona relacionada amb l'educació, que pugui decidir, no? A nivell de personal, a nivell de temes pedagògics i d'organització, no? Serà democràtica aquesta escola? Clar, no ho sé. És una pregunta. Així, com l'has pintat tu, no? Després també una altra joia. Però jo no pregunto la mateixa amb això. O sigui, això representa encara, voldrien canviar totes les escoles que estan funcionant, les escoles públiques, i passar-les a aquest model? O representa que és amb les escoles noves que volen fer? No, evidentment, això s'aplica a totes les escoles públiques. Clar, lògicament. Si no, ja seria com fer dos, encara una divisió més gran entre... Clar, llavors voldrien passar tot de cop i volta... I canvi, perquè és que sí, també és molt difícil, o sigui, de cop i volta que canviïn un sistema a funcionar... No, però... El que no faran, suposo, m'imagino, en el cas que s'apliqués, és diguem, fer fora tots els directors que hi ha allà, que són mestres també, no? Que són professors. Segurament... Si no, potser obligar-los, en certa forma, a formar-se a un nivell formatiu, que si fins ara és sobretot bàsicament de professorat, en què entenc que un director té una, potser, l'obligació de tenir una formació més específica, però ara encara més, amb un sentit potser més pràcticament de gestió empresarial. Professionalització. Empresarial no ho diran, però sí. Sí, llavors que pugui postular gent de fora. Clar. Gent de fora també, però bueno, tampoc crec que s'atreveixin a barrer a tot el món. Lògicament, lògicament, traient l'anterior frase que hem comentat, no, de que una entitat cooperativa, doncs, podria fer-se càrrec de la gestió d'escoles públiques, doncs si tenim el senyor Pep, que treballa a la Caixa, que és el gerent de l'oficina 3400, doncs aquesta persona podrà anar a dirigir un centre, no? Perquè realment, doncs, la fundació o l'entitat que coordina aquestes escoles, doncs, ja és l'entitat que ho creu convenient, sí, sí. Lògicament. I arrel d'això també us llegireu... Bueno, clar, sembla que vulguin fer que les escoles públiques dels barris, de determinats barris, tinguin uns models determinats i altres no, però bueno, també s'acabaran trobant, doncs, també... Probablement, sí, segurament, problemes. Clar. Les escoles de centre on hi hagi millors resultats, com comenten aquí, que diuen que quan millors resultats, doncs més inversió, doncs veurem que realment... En teoria serà això. Sí. Com més qualitat se li doni, més diners se't donarà. Cap allà, cap allà. Però és absurd, perquè representa que s'ha de donar diners a qui no està arribant a una qualitat perquè arribi, no? Clar, sí, claro. Sí. Ai, és com con los partidos. Com es financen els partits? Com més vots tens... És veritat. Sí, mira, jo m'he entrat avui. Cada vegada que votes, o sigui, al teu partit dones 80 cèntims. Sí? Que divertit, eh? No, per un partit, si és que té, acaba tenint representació parlamentària. Claro, eso. Porque si no... Altra trucadeta. Pues venga, la pasamos aquí a hacer más preguntitas. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Mira, que us he trucat abans i estic seguint el programa amb molt d'interès i veig que realment hi ha ganes de solventar això, no? Llavors, amb aquesta línia, jo, de veritat, el que em donaria molt bona imatge del que és tot el col·lectiu de professorat, i a més tenen capacitat suficient, és que presentessin un contraprojecte al que presenta el govern i amb tot luxe de detalls i ben estructurat i que, vaja, que no es pogués rebatre pràcticament res. I qui millor que el col·lectiu de mestres per fer aquest contraprojecte, no? Que penso que ja haurien d'haver-lo plantejat fa temps, quan han començat a sorgir totes les problemàtiques que hi ha hagut, per exemple, amb la gran diversitat que hi ha ara d'alumnat. Jo penso que el col·lectiu professorat s'està comportant una miqueta com l'Església, no?, que va darrere de la societat. I penso que en aquest cas, més que mai, el col·lectiu de professors hauria d'anar per davant, ja fent previsió, perquè tenen aquesta capacitat i aquesta intel·ligència per fer-ho, no? I amb vistes de com hi ha experiències d'altres països, jo penso que llavors es guanyarien molt l'estima i el prestigi de la societat si anessin per davant, no?, alertant el govern. Escolti, senyors, que això va per aquí. Hauríem d'anar a fer aquest projecte. Per això dic que a mi realment em pujaria molt nivell a la consideració del meu col·lectiu de mestres si fessin aquest contraprojecte, però una cosa ben feta i ben argumentada, no? Perquè hi ha temes com, per exemple, ja que venen de lluny, dels llibres, que és aquesta disbauxa, cada vegada llibres nous, vinga, llibres nous. Home, però si els llibres són perfectament reutilitzables moltes vegades, no? Llavors, i en definitiva la pregunta és, per què hi ha centres d'ensenyament privats o concertats que tenen tan gran prestigi? Què fan aquesta gent que no faci amb els públics per aconseguir aquest gran prestigi? Doncs potser passaria per aquesta línia, perquè el col·lectiu de professors s'avancés, que fos en lloc de ser l'administració i el govern que va a sobre els professors, que això s'ha de canviar, que fossin els professors els que anessin per endavant dient al govern, senyors, escolti, que s'estan adormint, hem d'anar cap allà. No sé, què us sembla? Bueno, no oblidem, perdona, que sí. A vegades també molts cops els pares porten els alumnes, els pares que s'ho poden permetre, a certes escoles privades, ja no tant per el que li pugui oferir l'escola, sinó per saber, o per pensar amb quin tipus de nens anirà, o sigui, per evitar, o sigui, és molt dur dir-ho, però per evitar que el seu fill, sí, els seus fills es barregin amb immigrants, amb fills de famílies desestructures, amb fills de recursos més baixos que la seva, i molts cops és això, no dic que sempre, però que el, diguem, bueno, és una visió més elitista, i que això no vol dir que potser les escoles també ofereixin més, puguin oferir més a les escoles privades, però això ja passa a l'ensenyança universitària. Per exemple, les escoles privades potser no són les que formen millor, no, però tenen aquest punt de, diguem, de preservar que els seus alumnes es barregin amb certs, bueno, amb certs altres estractes. Bueno, realment el que veiem és que l'educació no és una cosa que es pugui separar de la societat, no, i la societat ha canviat moltes coses, i per seus propis models i per la seva evolució ideològica hi ha molts conceptes que s'han deixat d'entendre i ja no es tracten, i és com si no existissin, i realment és el que estan reclamant aquí els professors, que no pots aplicar un canvi de model així uniformitzador sense tenir en compte les diferències socials que hi ha, doncs, a molts barris, les problemàtiques que hi ha a uns barris en un lloc o uns altres, i totes aquestes coses. I jo també crec que els professors haurien de fer-ho, que passa que suposo que els professors moltes vegades la dificultat que tenen és organitzar-se els mateixos, però haurien de ser més aviat els sindicats. El que passa que els sindicats també el problema que tenen moltes vegades és que funcionen justament això a darrere. Sí. I realment els professors, més enllà dels sindicats, com dels models que hagin agafat de funcionament, pues, s'haurien de plantar ara mateix. Clar, és que mira, jo veig això que és un cas més o menys que es pot assimilar al món agrícola. Els pagesos, sí, també sempre es van queixant i tal, l'administració sempre és la que va implantant allí més o menys doctrina. Clar, quan jo veig que els pagesos diuen, vinga, va, escolta, doneu-vos un cop de mà per racionalitzar l'ús de l'aigua, perquè resulta que el 85% de l'aigua que es consumeix per l'agricultura mal utilitzada, perquè carreguen per inundació i tal, no? Doncs que fossin el col·lectiu d'agrícola que tirés endavant, i això ho demanés Robert. No, sempre van, aviam ara què ens faran fer, aviam ara que d'allò. I clar, jo penso que el prestigi als mestres el guanyarien molt si anessin per davant, no? I clar, això no ho veig. I ara s'ha hagut aquesta vaga i tal, i el que no es fa és, ara es veu, és queixa. El que s'està esperant són queixes. I jo no veig que es vagi en un sentit progressista i dir, no, escolta, és que el que s'hauria de fer, i en vista de com es fa arreu del món, per no anar nosaltres aquí ara a descobrir el Mediterrani, que hi haurà llocs que potser ho tindran molt ben resolt, i amb complexitats potser més fortes que les nostres, doncs fem una cura d'humilitat, anem a veure què és el que es fa arreu del món, i nosaltres anem a millorar-ho, no? I clar, per la banda del col·lectiu de mestres, i aviam, i el que m'estranya és que el col·lectiu de mestres, no sé si són 60.000 a Catalunya, d'aquest ordre, no? 80.000, que no en surtin ni 500, com aquell qui diu, que plantegin un contraprojecte i una cosa, doncs, que sigui rebatible per lo coherent que és i lo assenyat. Vaja, home, no, i sobretot, no acabo d'entendre massa, Vamos a ver, sí. Yo creo que una cosa que debe así quedar bastante clara. Primero, el prestigio de los profesores, más allá de una propuesta concreta sobre cómo enseñar, que yo creo que es algo bastante difícil y que tendríamos que abrirlo también, yo que sé, desde pedagogos, psicopedagogos, incluso filósofos, historiadores y demás. Yo creo que el prestigio actual de los profesores está en la defensa de la educación pública para todos y de calidad. Y el prestigio, el prestigio está ahí. Si parece poco importante que haya una defensa por encima de la palabra excelencia, sino una educación para todos, bueno, no sé, ya no sé hacia dónde tirar. Claro, la idea de una propuesta concreta, yo te puedo decir que hay gente que ha hecho muchas cosas de protocolos sobre aulas de acogida. Yo te puedo decir gente que ha hecho cosas sobre eso, lo que pasa, claro, que tampoco se tiene el poder directo para establecer una directiva y que todos actuemos así, porque eso tampoco se quiere. Bueno, no sé. No, i treball de professors n'hi ha molts, i hi ha molts professors que s'especialitzen en àrees i coses concretes. El que passa que sí, que ara mateix, havent-hi eines com llocs a internet on es poden ajuntar molta informació, sí que també seria molt interessant on es poguessin trobar, pues, espais de debat i de que els professors exponguessin els seus punts de vista directament a la ciutadania, perquè el que veiem és que si passes pels mitjans de comunicació o coses així, doncs moltes vegades és un contacte, pues, diferent. No sé, es que claro, cosas así concretas, por ejemplo, hay gente que está trabajando, que hace huertos en los institutos. Huertos ecológicos son iniciativas tremendas porque aprovechan desde el tema de las naturales hasta temas de, ¿cómo se llama?, de compostacha, de reciclaje, sí, de cosas así. Hay gente que está haciendo pero muchísimas cosas, lo que pasa que claro, tampoco, o sea, se saca como iniciativa, pero no se le puede imponer a todo el mundo que haga un huerto, porque a lo mejor, yo que sé, en Santa Coloma o en esto no tiene ni la posibilidad de hacer un huerto. Pero es lo que comenta, lo que entiendo es que, o sea, una alternativa. Unas líneas un plan, generales. Sí. No, un plan que punto por punto presente una alternativa. Que jo entenc que és el que s'està fent. O sigui, Bueno, perdona, si vols comentar-ho bé, més que tenim que estàs ahí amb el telèfon i simplement també el que trobo que seria lògic, com es fa a molts sectors, és que s'establissin auditories, en aquest cas digue-li auditories educatives o el que sigui, no? Sí, per veure si es fa i que això doncs, bueno, seria molt senzill, llavors, perquè es fa l'auditoria i, escolta, si allí repetidament hi ha uns resultats que no són bons, doncs analitzar el per què no són bons allí i altres llocs, no? Allà en què és el que cal esmenar, perquè, clar, mentre no hi hagi això, una bona auditoria, doncs, bueno, doncs podrà arribar a passar el que vulguis, no? I, doncs, el tema que et deia dels llibres també sembla una despesa que, vaja, que sí, no ho veig lògic, no? Això és una altra batalla, potser, no? No però... ho veig lògic, no? Això... Doncs moltes gràcies per tocar i per participar. I ja saps que Contrabanda sempre està oberta per tot això. Molt bé. I vosaltres per treure el tema i que si més no que se'n parli, perquè és la forma que jo penso d'avançar, no? Perquè en vista de com hi ha el panorama, perquè clar, una cosa que us volia preguntar, a quin partit s'hauria de votar? Si tu hem de respondre nosaltres... Home, des de los profesores el malestar está indicando que está generando que no se puede votar al PSC. Está claro. No, perquè si no, el que estic entenent és que no me'n serveix cap i votaré en blanc, que de fet ja és una cosa que faig temps, El sobre 8 i voto en blanc perquè no me'n serveix cap. Una de las reflexiones que se hacía bastante interesante era, esta ley la mete el PP, es la ley sumiada para el PP, y arde Troya, arde Troya. De hecho, en una entrevista, Esperanza Aguirre, ¿cómo se llama?, valoró positivamente los aspectos de las bases de esta ley. Pero esta ley la ha hecho, o estas bases las ha impuesto el PSC, y entonces ya tenemos como más... digamos, reticencias a hacer este tipo de movilizaciones. Sí, però clar, hi ha algun partit que ofereixi més racionalitat amb propostes? Clar, jo ara mateix, amb el sistema, ja és un altre tema, el sistema democràtic, per mi mateix, ara mateix, crec que els partits polítics haurien de dur algun bon pal i veure que realment la gent deixa de participar i lo que se tenia a votar, perquè és l'única cosa que hem de fer, i seria l'única manera que es posés... Ja, perdona, és que jo penso que la posició responsable no és no participar, és votar en blanc. Clar, bueno, això ja és el discurs de l'abstencionisme i això. Jo, com que sóc abstencionista... No li fas el joc, m'entens? Dius, no arregles gaire cosa, però si més no, la meva consciència queda tranquil·la que no li he fet el joc i jo no passaré a la història barrejat amb aquesta gent, perquè a la història que explicarà dels polítics d'ara? No ho sabem. Llavors, si més no, de mi no podran explicar res perquè jo hauré votat en blanc, donant a entendre que no puc fer gaire cosa, però si més no, no li faig el joc, no? Uh-huh. Però mira, penseu això. Què explicarà la història d'aquesta època dels polítics? És que realment viu amb un temps tan gris. Mira, aprofitarem per fer propaganda i dir-te ja ara, des de fa un parell de setmanes hi ha un programa un especial sobre les eleccions aquí a Contrabanda, no sé si l'has escoltat, però que el pots escoltar. És un dia entre setmana al matí, no sé. És divendres, sí, de 10 a 12 o de 12 a 2, em sembla que és. I bueno, és un espai dedicat precisament a això, a analitzar el sistema democràtic i en concret com s'estan presentant aquestes noves eleccions del mes de març. Molt bé. Doncs, bueno, moltes gràcies per participar i... A vosaltres, i us encoratjo per treure aquests temes i que, clar, és que a més, si més no, si no se'n parla encara molt pitjor, no? Però que penso que s'han de dir les coses pel seu nom i aquí, que qui té molta cosa a dir, doncs, home... És que, bueno, és això, ara ja estem en una societat, jo crec que és una societat on la informació circula de tal manera que en grups d'especialistes com partits polítics que es dediquin a organitzar i a administrar les coses ja no fan sentit, quan hi ha moltíssima gent que està molt preparada i que simplement pues, no vol participar en grupets així, no? I pues, les comunitats de mestres o d'especialistes i en molts àmbits de l'Estat i del que és pues, el treball públic han de ser els abanderats en que facin també aquest canvi. Si no ho fan, pues, mira, tampoc les coses no canviaran massa. Però bueno, ja es veurà, això és el futur incierto. Doncs vinga, gràcies, aquí continuarem una miqueta més al programa, a veure que queden algunes coses a explicar. I us encoratjo per la meva part. Molt bé, va, molt força ahí. Doncs mira, m'agradaria prendre aquesta pregunta i comentar els quatre aspectes bàsics que ens ha demanat una mica aquest oient, no? El primer és tema de llibres, no? Doncs mira, hi ha moltes propostes innovadores, o sigui, està, gairebé podríem dir que està tot inventat, no? El que hem de fer és veure què funciona i agafar-ho. A tall d'exemple et puc comentar una ciutat que es diu Ariño, a Teruel, hi ha una escola rural que fa cosa de 5 anys, si no m'equivoco, si busques a la web fins i tot hi ha un documental d'informe setmanal, on treballen tot des dels 3 anys fins als 12 amb un ordinador, amb un PC tablet, o sigui, un ordinador amb el qual aprenen tot, a escriure, a llegir, treballen totes les matèries, i això és el que funciona, i això és el que estan fent allà, i no hi ha llibres, no hi ha tanta despesa, no contaminen, etc etc. Això està funcionant, per què no ho fem? No és rentable. Bàsicament. No és rentable o hi ha uns interessos. Clar, uns interessos. I en Catalunya. Sí. En Catalunya. Perquè que no sigui rentable. Sí, perquè són les catalanes, llavors els llibres de text són en català, llavors hi ha grups molt forts també amb això. I realment, doncs... El senyor Vicenç Vives, no? Sí, sí. Recomano a tots els que ens estiguin escoltant ara mateix, doncs, que es fiquin a internet, que busquin Ariño i que vegin aquest documental, es quedaran parats de realment com arriba a funcionar aquest sistema. Això ja està inventat. Després, què volem els mestres? Doncs mira, els mestres jo crec que... Sí que és veritat que hauríem de definir-nos realment, però ja ens estem definint amb aquesta reivindicació que estem fent. Doncs simplement volem que s'inverteixi un 6% del producte interior brut, no volem ni un euro a la concertada, o sigui, no volem que dels diners públics s'estigui donant de menjar a les empreses que concerten les escoles, no volem externalitzacions, o sigui, no volem que haguem de pagar una empresa de psicopedagogues, sinó que volem que aquest servei estigui integrat a l'escola. No volem tampoc una gestió no democràtica, per dir-ho d'una forma no massa danyina, no volem una gestió no democràtica, i volem doncs, que els serveis públics de lleure per les famílies doncs, que estiguin allà, que estiguin donant suport a la xarxa social, que és el que realment influeix en els resultats educatius. Les escoles es podrien aprofitar molt més hores que estan obertes. Deixem de banda també l'educació de les persones adultes en aquest document de bases, quan tenim en compte que el 60% de la població finlandesa té una carrera universitària, això és important, tenir en compte. I finalment, doncs, també, què volem? Doncs que es garanteixi el servei de llars d'infants, de 0 a 3 anys, què passa? O sigui, un pare s'està deixant 400-300 euros al mes, a part de que s'està pagant per aquest servei ja, a nivell d'educació pública. Això seria el que volem. El tercer punt seria el tema d'auditories que ha comentat el nostre company, no? que ens ha trucat. Doncs sí, sí que hi ha una auditoria. Realment, doncs, hi ha moltes auditories. De fet, l'informe PISA no és més que una auditoria. Com funciona l'ensenyament públic? No és molt fàcil. Han tret aquests resultats en ciència. Saben aquestes preguntes i aquestes altres no la saben. És realment una auditoria, això? És molt general. Suposo que el que també s'hauria de fer és anar a entrar a escoles i veure. Clar, perquè... És un producte, és una hamburguesa completa, el producte no, que estem analitzant o no? No, per això que no l'escola és diferent i justament el que s'hauria d'anar fent és les coses que potser no funcionen, pues, anar a veure què passa i posar més recursos, clar, perquè si no poses més recursos... difícilment podràs canviar les és coses. És un producte, l'educació, com tots sabeu, és un producte no tangible i molt difícil de valorar. I com és tan difícil de valorar, doncs és molt fàcil de transversar els mètodes per aconseguir una bona educació, no? Aquest serà el tercer punt. I per últim, doncs, aquí votarem, doncs, comentar que aquestes bases estan presentades íntegrament pel Partit Socialista a Catalunya, tot i que està dintre del tripartit, que també doncs, està ficat, i aquesta llei és la llei somiada pel PP, o sigui, ja ho comentaven, ja hi van haver intents de començar a privatitzar l'escola, però no van quallar, i doncs, comentar-te sobretot que l'esquerra ha fet aquest document, però no tota l'esquerra està aquí, eh? No tota l'esquerra està representant al tripartit. Altra cosa també important... Jo difícilment li donaria també més apoyo cap a altres de més a l'esquerra. Sí. No cauen gaire bé, tampoc. No cauen. I llavors, comentar també que dintre del tripartit, això és una llei de partit, o sigui, el PSC és qui realment... Doncs, qui té la conselleria. Qui té la conselleria, bàsicament. Sí. I també és una cosa important i anecdòtica també que els altres dos partits que estan integrant el tripartit català no s'han definit clarament en relació amb aquestes bases. Estan esperant a veure què passa, a veure què diu la societat d'això, no? És una mica, per sí, reflexionar. Hi ha aquesta espada molt gran, són les eleccions, no? A la volta de l'esquina, i suposo que tots els hi fan poc amb un tema tan sensible. Que és tan sensible i al mateix temps pues, tan mediàtic, perquè últimament pues, bueno, és una cosa que s'està jutjant des dels mitjans, pues la caguin. I en això suposo pues, que no volen ficar... No volen mullar-se, com a mínim, fins que passen les eleccions. Mm-hmm. Doncs bé, jo posaria una cançoneta que he trobat d'ahir d'un disco afrocubano, del Putumayo, mm-hmm. que té molt pare per allà, i doncs mira, m'ha fet pensar en això, i a veure si ens expliques també després una miqueta com va anar la jornada de vaga, sí. Quins resultats són, perquè a més això són sempre les bases de xifres de quantes no sé quant, los servicios mínimos, la no sé quant, una així, i realment quin ambient, si vosaltres pues, esteu visquent a les escoles, amb els vostres companys de feina i això, quin ambient s'està produint i realment, perquè jo he sentit a dir a gent a escoles pues, que tampoc tothom està ahí com d'acord, saps, o aquestes coses, o no es veuen bé, i després hi ha diferència en el que és l'educació secundària que amb les escoles primàries i totes aquestes coses, no? Si ens pots fer un resumet després d'excantar aquesta cançó. Sabeu que estem a Contrabanda FM, ràdio lliure i no comercial, tropical en el dial de Barcelona. Ué, estem escoltant la huelga me paró de Ronald Rubinet, Salsa Color. No, 3-3-7-3-6-6. Continuem parlant d'educació i enllestim ja en la recta final d'aquest programa. Vinga, va, explica'ns com va anar la huelga. La huelga no paró. En què consistien aquestes bases, i ara anem a veure què està passant, no? La societat, doncs, jo vinc de la zona del Vallès Occidental, concretament, com ja he comentat inicialment, i tot i això, doncs, he pogut assistir al seguiment de diferents zones. Realment és un element organitzatiu a nivell dels mestres, que s'ha revifat molt a partir d'aquesta situació, de la publicació de les bases, i ens hem començat a reunir setmanalment, un cop de la setmana, els mestres de cada zona. Concretament, jo pertanyo a la zona de Cerdanyola, Badia, Barberà, Sabadell, i doncs des d'aquí s'han començat a proposar iniciatives, ja sigui penjar pancartes amb un mateix lema, ja sigui portar una xapa, no?, doncs, reivindicant la situació actual, no?, del tema educatiu. I doncs voldria comentar una mica el seguiment que va haver de la vaga, que a nivell de mestres, doncs, va ser del 85-90% dels mestres, tot i que cal comentar un altre cop la fal·làcia que s'aprofita als mass media, als grans mitjans de comunicació, que van poder veure als titulars que hi havia un 45% dels docents, no?, implicats en aquesta vaga. I és curiós perquè dintre d'aquests 45% incloïen les concertades. Les concertades estaven convocades amb aquesta vaga. No sabem per què, però estaven convocades juntament amb la pública, quan realment no té cap sentit que una escola concertada, que funciona com les bases proposen que funcionin les públiques, seria més com una solidaritat de mestres, i que hi haguessin mestres de la concertada que volguessin també participar. Sí. L'única, clar. Clar. La dinàmica de moltes coses concertades, pues, suposo que no facilitava el fet de que molts mestres participessin en una vaga per defensar l'escola pública. Llavors, la fal·làcia incluïa aquest element, i també incluïa l'element dels serveis mínims, que es va decretar un dia abans, a les 9:30 del dia anterior a la vaga, que es va enviar mitjançant un mail a totes les escoles de Catalunya, i que el senyor Maragall va comentar el dia abans, als 59 segons, el dimarts, a la nit va comentar-ho, que el dia següent arribaria, i així va ser. I es decretava un mestre per cada 4 aules que existissin en aquella escola. Això, doncs, ens fa pensar aproximadament en un 20-25% del professorat. O sigui, estem parlant de que va haver un 45% de docents, dels quals hem de treure els de concertada que no van venir, i al meu centre, de 2 línies estàndard, on hi ha 35 mestres, doncs, van haver de quedar-se 6 persones. Amb això podem veure, doncs, que de 6 persones que van haver quedat de 35, doncs, és un número important, no? Es nota que realment els ha agafat la vaga com de sorpresa, potser no esperaven tanta cosa, i ja no podien fer això com abans, que les escoles, quan feien vagues, tancaven, i els nens, pues, els pares s'havien d'espavilar. Porque en principio los servicios mínimos siempre había sido el cuerpo directivo, una persona del cuerpo directivo y el conserje. I de fet hi ha un decret que ha estat sempre vigent per tema de vagues, que, com sabeu, doncs, s'ha de decretar amb el Departament d'Educació i el de Treball, que és el que gestiona totes aquestes coses, i històricament havia sigut això, o sigui, el director, un membre de l'equip directiu, i el tema d'un conserge. Què passa? Que realment, des del col·lectiu de mestres, i vosaltres també esteu d'acord amb això, que és una total irresponsabilitat per part del conseller, donat que va proclamar que hi haurien, que existiria les escoles obertes a Catalunya, estaran obertes, i lògicament es podia donar la situació que una escola de 2 línies, habitualment, com podem trobar, que tenen uns 470 alumnes, doncs es podien haver trobat que els pares haguessin decidit de portar sus fills, els seus 470 fills, amb 6 professors, amb 6 mestres que hi havia a les aules. Llavors això és una negligència absoluta per part del departament, i sense cap mena de coordinació prèvia amb els centres. O sigui, qui ha decidit això? Doncs realment qui ho hagi fet, doncs, no ho ha pensat bé. De forma potser de fomentar el caos, o que això es convertís en... I de coaccionar. De dividir claustres, és una mesura una mica cal que els pares, o sigui, tiressin, pues, tirar sobre la gent els professors, o sigui, que això la gent ho visualitzés com només com un problema pels pares i no tant com una reivindicació que acaba afectant a tots. Bueno, és una estratègia, no? Segurament. Sí. Jo, de totes maneres, també destacaria l'èxit fue tan... que, o sea, de aparte de los servicios mínimos que ahora claramente destinados a que no fuera la manifestación y todo, a minimizarla al máximo, fue también que hubo sindicatos de estudiantes que tuvieron voz. Eso también fue interesante, fue muy muy, o sea, en tanto que se sentían de secundaria, bueno, unos chicos que había por ahí, que en tanto que se sentían evidentemente partícipes de la manifestación, de la reivindicación de los profes, y también en contra de las bases de esta educación, que también ellos son directamente afectados. Hombre, claro. Sobre eso. ¿Y asociaciones de padres? ¿Quién también ha estado al papel? Sí, había alguna. Habían documentado, hem documentat que la FAPAC, que es la Federación de Asociaciones de Pares de Cataluña, tenía una postura una mica incongruent, donat que lògicament una associació de pares no permetrà que es faci vaga, d'acord? Perquè perjudica els interessos dels pares, pares i mares a Catalunya, però estava en contra de les bases de les bases, lògicament. I també una cosa interessant va ser que el decret de mínims, de serveis mínims, va ser ofert per la patronal de la concertada. Com ja sabeu, quan hi ha una comissió de vaga estan presents totes les patronals, i la proposta aquesta d'un mestre per cada quatre grups que hi hagi al centre va ser donada per la patronal de l'escola concertada, no? També és un element anecdòtic a tenir en compte i que no he vist publicat enlloc. I doncs comentar això, que realment doncs, un seguiment bo. Sí, un molt bon seguiment. Els mestres, de fet, ens estem organitzant de cara a recollir les dades exactes de cada centre i quin número de mestres han fet vaga per fer-les públiques, i amb això doncs realment poder debatre tota la mediatització que s'està donant de cara a això, perquè no els interessa. Penseu que és un pastís molt gran que s'està jugant ara mateix. És un negoci, això. Claro. I bueno, una de les reivindicacions de la Mani, també important, que el dinero que se nos descuenta, otro elemento de coacción claríssimo, que vaya a la pública. Claro. Porque de todas nuestras nóminas, de todas nuestras nóminas como docentes, se han retirado, me parece que son unos 80 euros, que es bastante más de lo que cobramos que también es una historia. Sí, 80 euros a cada profesor se había retirado por un día de vaga. A todos los que hicieron huelga, claro. Hombre, y no cubren, Claro, y entonces la cuestión era que ese dinero... que lo destinen por lo menos a la educación pública, porque claro, ese dinero, todo ese excedente que les ha quedado, bueno, es que lo fuerte eso es que a més ara coincide con que també coincide amb el tema de la vaga de metges, bueno, que aquí hi ha un metge, no, lo que s'han dit, ha coincidit amb això i ha coincidit amb el tema de la vaga d'autobusos, i ara s'acosta una de metro. Està com, o diuen, creant un caldo cultiu perquè hi hagi posicionaments que volin canviar la llei de vaga. O s'està insinuant que es vol canviar la llei de dret a vaga, i evidentment no es canviarà per potenciar-la, bueno, o per una mica blindar un dret de treballador com és el dret a vaga, que és un dret pues, que va costar molt aconseguir-lo i de fet es pensava fins fa poc que era intocable. Pues ara precisament amb l'excusa aquesta de com s'han juntat les vagues i han teòricament col·lapsat la ciutat, bueno, sona que en aquests doncs està plantejant al revés. Públics o grups de sectors laborals que formen part de l'Estat i que tenen un pes ampli, pues, realment pues, l'Estat que regula contra ells o moltes coses així no vol deixar que demostrin una part de poder que tenen. Hem de tenir... I llavors això, quines mobilitzacions hi han pensades o quina manera, perquè si això és unes bases a veure que s'ha llançat, ara suposo que depèn de les eleccions canviarà certes coses per realment el pes qui tingui això, però què representa, quan volen fer un projecte de llei d'educació, per quan és, o sigui, en principi és un tema que el conseller ha deixat bastant en l'aire perquè no s'ha concretat realment quan s'ha d'aplicar. Lògicament per aquest curs ja no serà, això ha d'entrar al Parlament, s'ha d'aprovar, ha de sortir el decret, o sigui, això és un procés molt llarg que probablement sigui un dos anys mínim, però que s'està treballant amb això. Després també comentar el tema de que els mestres estem ara movent-nos molt, la sisena hora ens la van menjar, es la van menjar ben menjada, i realment doncs, s'estan mobilitzant molt els mestres, i de fet estem treballant amb les idees de fer manifestacions, o sigui, de seguir fent vagues, de seguir fent manifestacions conjuntes amb els pares a les tardes, o sigui, s'estan movent tots aquests temes. Per què? Perquè a nivell d'exemple, doncs, al meu centre vam decidir fer una reunió informativa, no, als pares, perquè probablement doncs, de tot el que hem parlat avui ningú estava enterat, perquè penso que no hi ha massa gent que s'hagi pogut llegir aquestes bases, tot i que són públiques, tot i que es poden accedir al portal GEMCAT, I doncs tots els pares, quan van escoltar a les bases d'aquesta, d'aquestes bases, doncs es van espantar molt, no? I la primera cosa que ens van dir va ser: i nosaltres què podem fer? Què podem fer perquè això es pari? Perquè realment si tu llegeixes, ho entens, i si ho entens, no vols això, eh? I llavors doncs estem treballant ara amb pares, mares, i tota la comunitat educativa, i probablement doncs estiri cap a la vaga sostinguda, perquè o sigui, no hi ha altra forma d'aconseguir-ho. I amb això doncs hem fet el primer crit, amb aquest èxit total del dia 14 de febrer, doncs hem fet el primer crit a la societat per explicar-los que realment no és una cosa que va amb els mestres. Les mestres estem veient com aquest incendi està començant, però tota la societat és la, sí, sí, és la que ha de moure's. És que l'educació forma part del futur de la societat. És el capital més, Més... Sí, sí, són les persones. Sí. Molt bé, doncs estem molt contents que hagi vingut aquí a explicar-vos, i ja sabeu que pues, l'Assemblea de Majares, i més enllà d'ella, pues, tota contrabanda està oberta sempre pues, a qualsevol gent que vulgui expressar-se i tal. Justament comentem unes jornades que farem per la primera setmana de març, el 7 i 8 de març, que són les jornades de podcast, que és, pues, el podcast és un referent d'internet que pues, ha permès penjar arxius d'àudio i després baixar-los amb streaming o així, una cosa que és una tecnologia que és més o menys senzilla i pues, econòmica completament. I doncs nosaltres a contrabanda ens agradaria que pues, determinats col·lectius pues, ensenyar-los en aquest sentit com utilitzar això per després poder enviar continguts a nosaltres i que no la gent hagi de venir sempre a desplaçar-se aquí a la ràdio, aquestes coses. Que bueno, això és una manera d'anar fent com un petit diari de batalla o qualsevol cosa, o anar anunciant convocatòries o això. El sentit d'existència d'una eina com el podcast, que és bàsicament poder emetre, bueno, crear àudio i emetre'l, bueno, sigui àudio el que sigui, però en el nostre cas àudio, és poder cobrir això precisament, pues, necessitats de generar material d'una forma, diguem, no periòdica, no? Ells en casos poden, pues, de puntuals. Pues, pots fer un mail on et ja passarem l'enllaç del programa aquest que està gravat, pues, anar a la gent que s'ha fet un programa especial, i si la gent se'l vol baixar, pues, professors, perquè és una manera d'escoltar també veus parlades i reflexions, i mica en mica entre vosaltres pues, anar estarint això, la manera de poder anar trobant punts de contacte i de comunicació. Clar, que consti en acte que a l'escola ja hi estem treballant amb això, eh? Molt bé, és que hi ha, sí, amb experiències de ràdio n'hi ha moltes escoles, sí, tingut, només amb la pública. Bueno, fa un parell de setmanes vam tenir aquí, sí, un col·le privat aquí que de tant en tant ve i els interessa pues, fer tallers de ràdio. Com també ho hem tingut a vegades amb centres que ni tan sols són escoles, com pot ser una UEC, no? Una unitat d'escolarització compartida, però bueno, això ja és altra història. Però això, que la gent que ens escolti, siguin mestres, pares, sigui qui sigui, pues que també sàpiga que bueno, pues que això, que tenim aquestes unes de podcast, i que un possible podcast a fer pues seria precisament sobre la cobertura o la crítica d'aquest projecte. I seran el dia 7 i 8 de març, per tant, d'aquí unes 3 setmanes, al PHRP, que és la promoció d'habitatge realment públic, aquest pues, centre social ocupat que hi ha al carrer Madalenes, número 1315, al barri gòtic, on també reuneix la gent de UE de Vivienda, divendres 7 de març a partir de les 7, i divendres 8 de març a partir de les 5 amb el taller pràctic. I us recordem que nosaltres tenim un blog, precisament un podcast, que és on anem penjant els àudios que anem generant, els programes, entre altres pues, el que estem fent avui, Majares, .contrabanda.org, majarestotama.contrabanda.org. I bueno, pues us deixem amb el Valdemar Santos, que és un músic angolano. Sí, bueno, diem una convocatòria, vale, abans de posar-ho, perquè en certa forma va una mica lligat. Sí, pues altres reformes educatives, i aquestes no són només del PSC, sinó que venen pues, imposades per la mateixa Unió Europea, que és la llei de Bologna d'universitats, doncs encara està desperta amb certes convocatòries, pues, perquè s'està veient com s'està aplicant, i el que està provocant pues, això amb molts estudiants. És el 6 de març, a les 12 hores, a la plaça Universitat, jornada de lluita, surt al carrer i aturem Bologna, derogació de l'OU i del Reial Decret. Ja. A veure quin dia pues, potser també s'ajunten les dues reivindicacions, no? El parar de les dues lleis, per què t'has sentit? S'estava parlant d'una possible data que encara no es fixa ni molt menys, però era, estàvem en el dubte de convocar una altra manifestació, una altra de vaga, el dia 4 o el dia 6. Com he comentat, doncs el dia 6, si no m'equivoco, és el de Bolònia, i també hi havia una mica la discrepància de fer-ho el mateix dia, perquè podia semblar que estem explicitant que tenim menys força, i no és així. O sigui, la idea seria... No, però jo crec que també és interessant que sigui el mateix dia junt, perquè si la gent surt al carrer s'ajunta també. Aquí estem parlant d'educació també. Sí, bueno, pues, claro, es una fase importante también de la educación, ¿no? Donde esa excelencia que reclama el tipo este, a lo mejor es donde se debiera encontrar la excelencia, en la universidad, pero en el ciclo educativo de la EGB y de la secundaria, a lo mejor lo que teníamos que buscar es para todos. sí, que sí. És algo que se olvida. Pues bueno, nosaltres ja ho confirmarem quan queden un parell de setmanes o tres, si es fa finalment o no el mateix dia. Doncs escoltem aquest personatge que vam sentir el dimecres al vespre, sí, en aquesta, quatre comentaris, en aquest festival que es diu Barna Sants. Valdemar Bastos. Sí, en el Luz de Gas, a 7 euros la birra. Majares a la recta final, i això era el senyor Valdemar Bastos, aquest cantant angoleny, sí. Ho he estat escoltant en sou Mushima, Mushima molt bonica, sí. Que vam poder escoltar en directe el dimecres. Sí, un cicle, tranquil·litzant. Ara, jo crec que ho va disfrutar força i poder recordar, no?, aquestes vivències angolenyes. Sí, bueno, més que res, és, i a mi que m'agrada és que tu m'invitis i poder anar a llocs així que no aniria normalment, tot i que no puguis ni prendre una cervesa, perquè... Bueno, invitaron la gente de Barna Sants. Sí, sí, clar, però que... bueno, en aquest cas va ser tu que vas pensar també, claro. Anem tu i jo, perquè el cantant és angolano i a tu t'agrada i... i, i vamos, conseguimos cantar un bocadinho, no? Clar, és un personatge bastant peculiar aquest, perquè si no el coneixeu també us recomano pues, que busqueu música d'ell, que us la descarregueu tranquil·lament, no? O si voleu pues, la copieu, però és un cantant força, bueno, no molt conegut aquí, tot i que a França i especialment evidentment a Portugal ho és molt, però que bueno, també ha tingut pues, com molts altres cantautors o músics de països on hi ha hagut una dictadura sagnant durant anys, com és Angola, pues, ha tingut pues, una persecució bastant heavy, i en el seu cas va haver d'exiliar-se a Angola i se'n va anar a Portugal, i quan se'n va anar a Portugal pues, el van ficar a la presó per estar també en contra de la dictadura de Salazar, no? De Salazar, que fue de Guatemala a Guatepeor. Però bueno, musicalment la veritat és que cosa xula, no? A mi almenys em va agradar bastant. Sí, és música pues, senzilla i bonica, pues, amb aquestes guitarreos africans i pues, maca de percussió i ben cantada. I el tio tenia uns bons pulmons ahir que anava traient. A vegades cantava molt relaxat, però a vegades traia uns bons cris, no? Sí. Sí, sí, a més que no hi ha moltes oportunitats d'escoltar música angolenya, no? No. En directe. I, exacte, sí, sí, en directe en un lloc com el Ludegas, que els Majares hem trepitjat per primer cop, sí. I on horroritzats vam descobrir que és, cap, o sigui, és possible que algun lloc es cobren 7 euros a cervesa, certament. A nosaltres no, no, no passarem per l'aro, però sí. Bueno, el Barna Sants, que és un festival que es fa ja fa un munt d'anys, de cantautors, i que continua encara pues, un parell de setmanes, si no m'equivoco, no? Sí. Hay familia ahí tocando aún, no? No sé, no m'he mirat, la veritat. Però, bueno, si us interessa, pues, també podeu anar mirant per internet o escoltar un programa com és el Músiques d'arreu del món i Bona tarda en Octàmbuls, que ara m'està fent un seguiment molt proper, ho fa cada any d'aquest festival. Bueno, i ahir també va, i el divendres també va haver un festival que no passarem i dijous bueno, sí, evidentment, sempre n'hi ha un festival, no? No, una festa pues, que ens va fer molta il·lusió als Majares que vam estar, que no vam ser-hi tots ni molt i menys. Algun ben guanyar algú, no? Eh? Algun ben guanyar algú. Veu guanyar el domino, el concurs de domino? No, el de parxís. El de parxís, ah, però aquest home dir que estava amanyao. El de parxís se hicieron dos mesas porque no... No hubo una coordinación clara ahí. Bueno, son bueno, los detalles. Diguem de què estem parlant, no? Sí, perquè aquí si algú té contrabanda a part de ser una emissora lliure, és pues una família, en certa forma, no? No sempre benvinguda, però intenta ser-ho. I un dels programes que formen part d'aquesta família és la Pulperia, que és una mena de programa d'etapes de raciones i canciones. Celebraven dos anys i sí. Ho van fer per tot l'alt el passat divendres. A la Reina d'Àfrica i al carrer Bolívar i bueno, els Majares també volíem anar a celebrar-ho amb ells, a felicitar-los i ja que som una mica ludòpetes pues, també a participar en aquests campionats de domino i parxís que van fer pues, des d'aquí els felicitem sí, i muy bueno el pulpo muy bueno. Sí, el pulpo, eso fue el detallazo. Hay que decirlo que en verdad el gran detall de la noche es que se daban tapas, una cosa que s'ha perdut molt en aquestes ciutats i és que mai ha existit, que és que per cada consumició que prenies et donen una tapa generosa. Sí, sí, bé, sí, truita, una patata embotits i certa, pulpo con patates, molt bé, molt bé, molt bé. Sí, esos gallegos. I que van hi haver una parella de japonesos que es van equivocar, que vindria del Paraguai i es van ficar allà i van estar allà poniéndose las botas. Eren secretes. Eren secretes. Pues bueno, sí, y aparte de eso, pues también hubo un grupo tocando, la verdad. Quizá no el prestó un 80. La Matuque, ¿no? Eso, ¿cómo era el clan? No sé qué. Clan Matuque. Matuque. Clan Matuque. No, muy divertido. Yo no estuve. Muy divertido. No, muy bien, estuvo bien. Buen concierto también. Y luego fiesta y dislate hasta altas horas de la noche. Pues recordeu, els companys pulperos estan tots els dilluns en directe de 1:30 a 3 en aquesta nova etapa, amb la nova formació, el nou equip titular que han fitxat. Des d'aquí, pues, un saludico. Pues ara ficarem una cançó que li podem dedicar a l'Ernest Maragall, si voleu. És una cançó que... No, a ti nada. I que és una cançó que he trobat per l'ordinador, que no conec molt bé el grup, és allò que et vas baixant moltes coses i així escoltant i tal, i es diu Tu Men, en francès, que vol dir Tu Mientes, i el grup es diu April Maig. Ara, pues això, pel senyor Maragall. Ja, je sais qu'un jour nous nous quitterons, mais Bueno, contrabandistas, aquí estem, ja va, ja ho en... Cotillando. Bueno, sí, cotillando, i amb los micros bajados. Doncs ja entrem a això, al moment final, un parell de ressenyes de Agendita. Avui hi havia una activitat molt interessant, que ojalà ens haguéssim enterat abans, que organitzaven la gent de Casa Alfin, que és aquesta casa amagadeta, que està allà al carrer Pumaret, o por allà a la part nord de Bonanova o Sarrià, per dir els barris alts. Ahí entre medio de escuela privada. I que ara, exacte, doncs pues sí, molt a prop de la St. Peter's School, doncs pues ara es dediquen a... Es dedicaran, no sé si és el primer... avui quin dissabte? Diumenge. El tercer diumenge serà potser, o primer, o no sé quin, però de cada mes, a fer aquestes excursions al submundo i a túnels i a, bueno, i a certs indrets amagats de la ciutat que organitza un oient contrabandista d'aquí, el senyor Mariano. Ah, com? Han contactat i han decidit fer més? Sí, jo, això s'intentarà periodificar una mica, o sigui que esteu a l'Oro i la millor forma d'estar-ho és visitant la web d'aquesta gent, que és... casalfinblogspot.com. Exacte, i si no la teniu linkada ja a majares.contralanda.org i també ja potser us podem informar sobre els tallers de veu i de clon que estan fent companys també, en certa forma majaretes i que pues, han començat fa poc i que també us animem a que hi participeu. I després també us volia comentar que vaig anar a veure una obra de teatre molt, molt ràpidament, a... bueno, molt ràpidament no, la comentaré molt ràpidament, però no la vaig veure molt ràpidament, el que sí vaig fer riure molt a la RAI, que és aquest centre de Santa Caterina, un centre pues, cultural, i dins els cicles que fan de teatre a Bona Sort, pues, ahir vam poder veure una obra força divertida del senyor Marconi, i de més, i que es diu Amor de revista, i que ara segurament la millor elecció per una setmana de Sant Valentí. Si voleu seguir veient teatre així xulo allà, això del teatre a Bona Sort, és tots els dissabtes de febrer a partir de les 9:30, els 5 eurillos, però com a mínim saps que també és per la gent que està actuant aquests diners i després fan pel·lícules, cicles de cine dimarts, dijous, allà a Rai que sempre van fent històries. Jo vaig anar a veure Transilvània aquesta setmana i és una pel·li molt xula. Transilvània, però no hi va de vampiros. Bueno, bueno, pues que amb això... Sí, no, recordar les ondes de podcast, tot i que ho recordarem, el dia 7 i 8 de març, i agrair a ells pues, una altra vegada la seva presència i recordar això, que sempre que vulgueu i anunciar noves coses o fer notes de premsa o coses així, nosaltres estem aquí moltes per difondre les coses. I fet, recordarem una cosa, perquè ens ho van enviar per a mi perquè ho diguéssim, i abans ens sobrem d'aquestes coses, una cafeta que organitzen des de la revista Mujeres Preocupando, és aquesta publicació feminista, que serà el proper dia 22 de febrer, a partir de les 9 i fins a les 2, al Centre Social Ocupat La Revoltosa, al barri del Clot, i serà una balada amb les clownies i alguns cantautors, Mare de l'Alar i Farica, i a La Revoltosa i al Clot, que és un centre social on han obert per ser una biblioteca força currada, pel que m'han dit, i que li estan així donant molta vidilla. Doncs pues això, el dia 22 de febrer, la setmana que ve. Doncs pues això, ens marxem. Moltes gràcies a tots els que heu vingut avui a Finca Liu i bueno, ja anirem informant sobre això i tot, no? A fer la setmana que ve. També el senyor Rizoma, moltes gràcies per haver acceptat la invitació, que jo lo dudava. Encantado, part tenyona del programa. Ja sabéis que yo encantado. Nada, a ver si algún día te vienes tú al Rizoma. Bueno, a ver, cuando me invitáis. Claro, llega borreando la puerta y falla ahí. Bueno, tenemos planteado el próximo programa, creo que es de series de televisión. Que si alguien tiene algún tipo de... El películas. El película, pues ya la haremos alguna. Si no me invitaste al de tabernas. Bueno, senyors, doncs fins diumenge acabé a les 7 i fins al 9 a les 9 del vespre en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Adéu. Ha venido.